تساں اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال اس وقت حق اور سچ تے مبنی بغیر کسی خوشامد تو دین دی گفتگو سنو گے. ناچیز دا مقصد نا جلسے آلیاں نو راضی کرنا ہے نا سنن آلیاں نو راضی کرنا ہے, صرف اللہ اور اس دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو راضی کرنا ہے. ایک اور بات ہے کہ جس گل دے اوتے اللہ رسول راضی ہون اس گل تے مومن بھی ضرور راضی ہوندا ہے. اللہ رسول دی گل دے اوتے مومن راضی ضرور ہوندا ہے, اور جڑا راضی نہ ہوئے منافق ہوندا ہے. تاہم میرا مقصود مخلوق راضی کرنا نہیں ہوگا. جس موضوع تے کلام کرانگا او دا عنوان ہے سیاست سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے حکومت چلان دا طریقہ. اس طرح دے موضوعات دے نال امت دا اپنے اسلاف اور بزرگان دین دے نال فکری ذہنی نظریاتی ربط قائم ہوندا ہے. اور جب تک آن آلیاں نسلاں اپنے بزرگان دین نال فکری اور ذہنی طور تے جڑیاں رہن, اس وقت تک انہاں تے اگر حوادث زمانہ دی گردش نال حالات پیڑے آ جان تے اللہ تبارک و تعالی کسے ویلے فضل فرما کے تے انہاں نو اچھے حالات وی عطا فرما دیندا ہے. ٹہنی درخت تو کٹی ہوئے نا تے چولہے سڑدی, ٹہنی درخت دے نال جڑی ہوئے لکھ خزاں آوے کسلے بہار وی آ جائے. اساں کیونکہ عرصہ دراز تو ویکھانے چ اور عمل چ اسلاف تو کٹے پئے, بزرگان دین دا سانو کوئی پتہ نہیں کہ ساڈے بزرگان دین دی سیرت کردار انہاں دے نظریات اور عمل کی سن. ساڈی مثال بن گئی ہے اس وقت اس شکاری دے ہاتھ وچ آون والے تتر دے اس بچے دی جڑا شکاری دے کول چھوٹا جا قبضے آوے او نو پنجرے چ پالے سیٹی تے لاوے او پچھلا جہان اپنا بھول جاندا او پنجرے نو سمجھدا جنگل شکاری نو سمجھدا اپنا ماں پیو تاں او ایڈی وسعت اور فراخی چھڈ کے تے اینے سارے جہان پنجرے دی قید دے اوتے خوش ہوندا ہے اور انہاں دی سیٹی دے اوتے بولدا ہے او ماں پیو سمجھی کھڑا ہوندا ہے سانو شکاریاں چکیا ہے اپنے پنجرے چ پالیا انگریزاں نے پنجرا انہاں دا سکول ہے اس وچ پالیا سانو ہن اپنے نا پچھلیاں دا پتہ ہے ساڈا گھر کا کیڑا ہے ساڈا پچھلا وطن کیڑا ہے ساڈے وڈیرے کون نے اسا کنہاں دے وارث ہاں کوئی آپ نو سمجھی کھڑا ہے میں جرنل ضیاء کانے دا وارث ہاں کوئی بھٹو دجال دا وارث بنیا کھڑا ہے کوئی کسے سور دا وارث کھڑ بنیا کھڑا ہے اسا کسے خنزیر دے وارث نہیں اسا حضرت عمر تے صلاح الدین ایوبی دے وارث ہیں سبحان اللہ سمجھ آ رہی نہیں میری کوشش ہوندی اللہ تعالی دے فضل نال کہ اس قوم نو شیشہ کراواں کہ تو پشان تے صحیح تو کون دشمن توانو اپنے اسلاف تو کٹن تے لگا کھڑا ہے اور جیڑے توانو پنجاہ ساٹھ ستر سال دے اندر انہیں اسلاف بنا کے دیتے نہ ہو ساڑے اسلاف کو نہیں جی وہ دستی محکمہ جڑا ہے نا وہ ساڑا نہیں ساڑے اسلاف نا تو پشان ہے جنہاں نو گردش لیل و نہار نے ماسا بھی تبدیل نہ کیتا ہوئے جڑے زمانے دے نال ماسا نہ بدلے ہون بلکہ زمانے نو انہاں بدلیا ہوئے ساڈے اسلاف ہون میرے انہاں لفظاں تے توجہ کرو میں بڑی گہری گل پہ کرنا جنہاں بےماناں زمانے دے نال آپ نو بدلیا ہوئے وہ ساڈے نہیں اساں ایہو جا لاٹواں نو نہیں منن والے کہ لاٹو آنگو پھردا رہے اسا پہاڑاں دے منن والے جگ بدلے مگر اللہ دا مرد نہ بدلے اسا انہاں فقیراں دے منن والے سمجھ آ رہی نے نا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ تاں کر کے جدوں آ زمانے دی ہوا نویں ہون لگی سی جنوں اساں تے پرانی آکھاں گے او فرعون دے دور والی تے قیصر کسرا والی تے علامہ اقبال آکھیا سی اس دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا اس دور میں سب مٹ جائیں گے وہ لاٹو جنے تھا وہ سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے باقی وہ رہ جائے گا باقی سب مٹ جائیں گے باقی انہیں رہنے جڑا اپنے راہ تے قائم تے ہٹ دا پکا ہے کی مطلب بھئی نویں جہان نال نواں نہ بنے نویں جہان وچ رہ کے تے سونے نبی سرور دے یاراں نال پرانا بن کے رہے او قائم رہے گا او مسلمان ہوے گا اونوں اسا آکھاں گے اے درویش وی ہے اے ساڈے بزرگاں نے دین دی نشانی وی ہے یہ سلف صالحین دے باقیات چوئیں تے جیڑا نال بدلدا گیا تے پھردا گیا زمانے دے نال او تے مٹ گیا نا جی ویکھو نا جی سیانے آندے نے بھی جدوں تساں میرا مطلب ہے بھئی دودھ نو چک کے تے پیشاب سڑ دے دودھ تے نہ رہے دودھ اُنہ چیر ہی دودھ رہنا جنہ چیر پیشاب تو دور رہے جاہل تے بیوقوف بندہ ہے سمجھے گا ایک شیر دودھ سی تے ایک شیر پیشاب رال جو گئن تے میاں دو شیر نہیں ہو گیا جاہلے ہوئی سمجھے گا میاں وزن تے ود گیا پر وہ دنیا دا بیوقوف ہو سی وہ دا وزن ودیا ہے وہ وزن ودیا جڑا نا وہ دودھ دا نہیں ودیا ان دا کب دودھ نہ رہا کباڑا ہو گیا ہن وزن ودیا تے اتھا کی کرنا وہ پیشاب ہے سارا جیڑی جیڑا بندہ کسے قوم دوسری دے وچ مل گیا ہے وہ لکھ کھل جاوے مٹ گیا ہے بچیا تے ہووے نا جن نے اپنے آپ نو دوجے وچ پیوند نہیں کیتا ملایا نہیں علیحدہ رکھیا ہے وہ اپنا وجود اپنا تشخص برقرار رکھی کھڑا ہے اور میرے کول جڑیاں تساں گلاں سندے ہو یا سندے پئے ہو یہ ایسے ہی بزرگاں دی تعلیمات دا نتیجہ نے جنہاں نو جگ بدلیا نہیں تاں اللہ تعالی دے فضل نال ناچیز دا جدر پھیرا پی جاندا ہے اتھوں بندے بدل جاندے نے اسانوں کوئی نہیں بدل سکیا ویکھ لیا تھا اسے حال جی اصا لاہور چ ہو گئی ہے جتھے بھی ہو گئی ہے اپنے رنگ ڈنگ اسے مستی اور حضور دے غلاماں دا صدقہ اللہ تعالی ہر تتی ہوا تو سانو بچاوے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ اس موضوع نال تو ساڈا ذہن اینا شیطانی حکومتاں تو اٹھے گا تو سدھا او جا جڑے گا انسانی حکومتاں دے نال موضوع وکھرا ہی ہو سی تساں ساری زندگی سنیا ہی نہیں ہونا ہاں اللہ تعالی دے فضل نال مگر میں ایک تنبیہ کرنا چاہنا میں کسے دوست خبر دیتی ہے بھی ایتھے کسے شیر پڑے آئے جیسے جا کے آس بھی خدا تھا ڈا بھیر پیر بھائی ایک کفر ہے چٹا کفر ہے اللہ تعالی نعوذ باللہ من ذالک اس دا ویکھو مانا کی جا بندا ہے پیر بھائی دا کیا مطلب ہوندا ہے بھی جنہ دا پیر ایک ہوئے ایویں نا تے او مرید ہون اس پیر دے تے او کی بن جاندے نے پیر بھائی تے اللہ تعالی نو جڑا پیر بھائی پیا آکھدا ہے اون دا پیر اس بندے دا پیر تے نبی پاک ہو گیا ایویں تے اللہ تعالی دا پیر وی نبی پاک ہے اس تے توبہ کلمہ دوبارہ فرض ہے اور نکاح اپنا دوبارہ کرے اور جڑے وچ بیٹھے سن سن رہے سن او بھی اپنا نکاح دوبارہ کر لیں یہ مسئلہ کوئی چھوٹا نہیں تو ان پتہ نہیں ہے کتھے لفظ پہنچے کی گل تھی ہاں جنہ دتا ہے اور جنہ تسلیم نہیں کیتا جڑے وچ بیٹھے سن تے انہاں آکھیا غلط پہ بولدا انہاں دے دل آکھیا سر راضی نہیں او باہر نے جنا آکھیا ٹھیک پہ آندا ہے اندر سوچیا صحیح پہ آندا ہے مطلب راضی سن انہاں دا ایمان ضائع ہو گیا پر ہن میں تہاڈے ایتھے کی کس کس دا میں رونا رواں ایتھے تے کی جگ تے میں رواں خانے وال شہر جان دیو شہر خانے وال دے اندر مدرسہ ہے عبدالحمید چشتی دا انہوں اتھے ایک مدرس سے ہوں دا کتاباں پڑھا دا ہے عبد الرزاق ہوں دے نا آئیں مولی نور ہے روحلہ علی دا ہوں دا وہ شگرد ہے کتاباں پڑھا دا میرے ایک شگرد جام صاحب ہوں دے نا آنے انہا کیتا فون انہیں اگو آکھے یار چشتی آکھے کیوں خلاف رہندہ تے سکولان دے خلاف بول دا تے یہ وہ انہیں آکھے یار انہوں دیکھے نا یار میں دی کتاب جو لکھیا ہے بھی نعوذ باللہ من ذالک کالے انگریز تے گورے انگریز خدا دے بال ہیں خدا دے بچے ہیں. ہن او اگوں مدرس کتاباں پڑھاون او کی پیا آکھدا ہے یار یہ تے حدیث پاک جی آندا ہے الخلق عیال اللہ مخلوق اللہ دا ٹبر ہے ہن اے تے کتاباں پڑھاون والے تے مفتیاں دے ایمان دا حشر ہویا پیا ایتھے ہن 95 والے دا کی روم ہے میں کہ ہوئے دے ملاں بنے بیٹھے جے مفتی انہاں ماں نہ بچڑ خانے دے ڈاکٹر بچڑ خانے دے ڈاکٹر جان دو وہ یہ نہیں ویندے بھی جانور حرام ہے کہ حلال ہے وہ ویندے نے بھی تگڑا ہے ٹھپا لائی جان گے ہن انگریزاں دی طرفوں جو آوے نا اے مفتی صرف اے ویندے نے بھی ان دے نال دنیا چلدی ٹکر پانی واہ چلدا ہے کہ نہیں جے چلدا ہے تے اے نہیں ویکھن گے کفر ایمان ہے اے قرآن ہے میں کہ ہوئے سکول دی کتاب وچ آ جاوے نا اللہ تعالی دا دادا نعوذ باللہ من ذالک تے انہاں مفتیاں آکھ دینا ہے کہ نہیں آندا و تعالی جدو کا ہن سورا اے نہیں ویکھنا وہ نا مراد ایتھے جد مانا دادا نہیں ایتھے جد مانا شان ہے و تعالی جدو کا تیری شان بلند ہے اللہ ہن اس خنزیر نو اتنا پتہ نہیں الخلق عیال اللہ دا مطلب ہے مخلوق اللہ کے محتاج ہیں عیلتن بمانا محتاجی ہے عیال عیل دی جمع ہے جویں خیار خیر دی جمع ہے ایتھے عیل دا مانا محتاج ہے ٹبر نہیں لام یلد ولم یولد دا ٹبر ہوندا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد نہ انہیں کسے نو جمعیا ہے نہ انہوں کسے جمعیا ہے ایتھے ہر جٹ تو جٹ بندہ بھی اس ایمان تو واقف ہو سی کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات بے مثل بے مثال ہے انہاں چیزاں تو پاک لیکن یارو مینو سمجھ نہیں لگتی کی ہو گیا ایمان نو قسم خدا دی میرا مرشد امام مرشد پیر مہر علی شاہ گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے تھن تے آپ سرکار فرمان لگے فتنیاں دا دور ہے فتنیاں دا دور ہے ایمان کوئی لے جائے گا ہن تے ایمان ہی کسے ٹامے بندے لینا ہے باہر صورت میں جناب دے سامنے اپنے موضوع علاواں تے چند گلاں قیمتی تہانوں سناواں اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال سیاست دا لفظ بدنام ہو گیا کیویں جدوں تو انگریزاں دی طرفوں حکومت کرن دے طریقے تے بناون دے طریقے مسلماناں وچ آئے نا تے اگوں کمینے تے برے لوگ انہاں برے طریقیاں دے نال متفق ہوئے نا سیاست بدنام حتیٰ کہ اج ہر بندہ آکھدا ہے میاں او سیاست نال دے کسے شریف دا کم ہی کو نہیں اے تے کم ہی کسے کمینے بندے دا ہے کسے لچے بندے دا ہے کوئی چنگا بندہ اگر حکومت دی سوچ بھی لوے تے پھٹ آندے اے تن کی بنی خیر ہی تیرا تے کم ہی کو نہیں کوئی بندے دے پوترا والا کم ایم ہے کہ نہیں بھئی؟ اے سجنوں اسی طرح سیاست بدنام تے خراب ہوئیے جیویں کوئی پانی کھڑا ہوندا نا کسے تلا وچ صاف تے کوئی بندہ وٹا چھڈ چھوڑے تے تھلیوں سارا گرد مٹی اڈ کے تو وچ رل جاوے پانی خراب کر چھوڑے ایو اشرو انگریز دے ہاتھ یہودی دے ہاتھ جیڑی شے وی آئی ہے نا اس وٹا سٹ کے خراب چ کیتی او ہے جو جانور سی نا مراد اس نو کی پتا کی تمیز سی سیاست ہووے بھاوے تعلیم ہووے علم ہووے جیڑی شے اون دے ہاتھ آوندی گئی ہے نا او خراب تے بدنام ہی ہوندی گئی حقیقت اے وے سجنوں کہ ووٹ انگریزی طریقے جو کچھ حکومت کرن دے یا بنامن دے یعنی ووٹ جمہوریت وغیرہ وہ سب لانت نے شرارت نے سیاست نہیں وہ حرام نے انہاں نال کسے بندے دے پتر دا تعلق واقعی نہیں کسے کمینے دا ہی تعلق ہے میں آنا ہونا ووٹ تے کوئی کتے دا پتر نہیں لڑے گا بندے دا پتر نہیں لڑ سکدا سیانے آندے نے ووٹ او بندہ لڑے جن دے کول عزت اینی ہووے جنہ بے عزت ہووے عزت مکے ہی ایمان اینا ہووے جنہ ویچے مکے ہی تے پیسہ اینا ہووے جنہ لاوے تے جڑا مومن بندہ ہوندا ہے نا او دا ایمان اینا ہی ہوندا ہے بھئی او جے ویچے تے مک جاندا ہے عزت دار بندے دی عزت اینی ہوندی ہے جے ایک وارا بے عزتی ہو جاوے تے پھر واپس آوندی نہیں تے غیرت مند اور عزت دار بندے دے اوپر پیسہ کبھی عاشق نہیں ہوندا سیانے آندے نے پیسہ بے غیرت دے کنجر بندے تے عاشق ہوندا ہے غیرت مند تو پیسہ نفرت کھاندا ہے تا کر کے کسے اج تائی کنجر نو منگدا نہیں ویکھیا کیوں منگے کیوں جندے در تے آپ تو رہن دنیا وہ کیوں کسے کول منگے سجنا اس واسطے عزت دار دا کم بھی نہیں ووٹ لڑن ایماندار دا کم بھی نہیں ووٹ لڑن تے کسے غریب بندے دا کم بھی نہیں ووٹ لڑن اینی گل تے سمجھ رہے ہو کہ نہیں ووٹ ساڈے نہیں ساڈے ہوندے تے مدینے لواوندے کوئی مائی دلال پچھلے سرے تے ہاتھ کھڑا کر کے من ثابت کر دے وے پورے جگ وچ سوا لاکھ نبی وچوں کسے ووٹ کرایا میں زبان کٹاں جیڑا کم سوا لاکھ نبی نہیں کیتا ساڈے واسطے کتھوں آ گیا معلوم ہویا اے ساڈی وراثت نہیں اے یہودیاں دی تا اللہ میں اقبال آندا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے اے یورپی رندے نے ہاں یورپی رندے نے محمدی بندیاں دا کام نہیں اس پاسے قدم رکھنا جس بندے دنیا اچ گالاں کھانیاں ہون ذلیل خوار ہونا ہوے جس پیر مریداں تو گالاں کھانیاں ہون اونوں ووٹاں نکلا دے جڑے مرید ہوندا ہاتھ چمدے سن نا ایک الیکشن لڑے گا اگلے دے اوتے او اوتھے آندا ہوے گا او پرلی گلی جان گے کہ مت ووٹ لین آ رہیا ہوے پیر اسا قسم خدا دی کر کے آنا میں نو ایویں نہ سمجھا جے میں جگ چھانی پھرنا میں بڑیاں چھڑیاں پڑیاں گلاں کرنا سبحان اللہ میں ووٹ والے بندے دی عزت ہوندی نہیں ویکھی بھاوے پیر ہوئے تو بھاوے ملا ہوئے تو بھاوے کوئی ہوئے، اس واسطے اینو سیاست آکھنا ہی حرام ہے۔ انگریزی طرز حکومت کو اور انگریزی طرز حکومت بڑھاون دے انداز اور طریقے نو الیکشن جمہوریت کو سیاست کہنا ہی کفر ہے، حرام ہے۔ یہ کوئی سیاست نہیں، لعنت اور شرارت ہے۔ سیاست وہی ہے جو فاروق اعظم نے کی ہے، سیاست تو ہے جڑی صدیق اکبر نے کی تھی، سیاست تو ہے۔ ایمان نال دسو، میں نہ لیندا جاواں گا تہاڈا دل آکھے گا کہ واقعی وہ سیاست والے سن۔ سیاست ایک مقدس پیشہ ہے نبیاں دا۔ بخاری شریف دے اندر سونے نبی نے فرمایا ان بنی اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل دی سیاست انہاں دے نبی کردے ہوندے سن۔ جیڑا کم نبیاں دا ہوئے او پلیت کیویں ہو سکدے؟ معلوم ہویا سیاست وی پاک، سیاست کرن والے لوگ وی پاک ہون گے۔ سیاست دا معنی ہوندا ہے نگرانی، حفاظت، بھاویں اپنی کرے، بھاویں گھر دی کرے، جھگے دی، بھاویں محلے دی، چک دی، پنڈ دی، قوم دی، برادری دی، استاد شاگرداں دی، پیر مریداں دی، حاکم اپنی رعایا دی، نگرانی کرے، صحیح راہ تے چلاوے۔ اے سیاست، سیاست دان وہی بندہ ہے جڑا صحیح دیکھ بھال کرے، نگرانی کرے، سیدھے راہ تے چلاوے۔ اور سجنا جڑا بندہ کمینہ تے لچا ہوئے گا وہ اپنے آپ نو سیدھے راہ تے نہیں چلا سکدا، دوجے نو کتھے چلاوے گا؟ اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکدا، انہیں دوجے دی دیکھ بھال کی کرنی ہے؟ تا کر کے اللہ تعالی دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے دن اپنے خلیفے نہیں بنائے، پہلے دن خلیفے نہیں بنائے، 23 سال دا عرصہ اعلان نبوت تو بعد مدینے دے تاجدار نے اپنے یاراں دی ورزش کیتی ہے، تربیت فرمائی ہے، اسلام تے چلن دا ول دسیا ہے، اپنے تن تے اسلام نافذ کرن دا طریقہ سکھایا ہے۔ جدوں ماں باپ نبی دے یار 23 سال دے عرصے دے اندر اپنے تن تے حکومت کرن دا ول سکھ گئے لے، پھر جس جس یار نو جتھے بٹھایا گیا وہ جگ تے بھی حکومت قائم کر گئے نے۔ توجہ لال جا بول، سبحان اللہ۔ قرآن حکیم نے یہ نقطہ بیان فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ الذین امکناہم فی الارض، اپنے نبی دے یاراں دی او صفتاں بیان فرماندا ہے، اگر انہاں نو اساں زمین دی حکومت دے دئیے تے کی کرن گے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرن گے۔ اے نہ سمجھیا جے اپنے تن اپنے آپ دی نماز قائم کرن گے، کیونکہ روح زمین دے پھر لفظ بولن دا مطلب کی ہے؟ فی الارض اللہ کیوں فرمایا؟ زمین دے اندر حکومت دین دا مطلب کی ہویا؟ ہاں جی، اپنے آپ دی نماز تے نبی دے یار 23 سال دے عرصے دے اندر قائم رکھ دے رہے نے۔ اللہ نے فرمایا اگر انہاں نو اساں زمین دی حکومت دے دئیے او نماز قائم کر دین گے، او دا مطلب اے ہے جویں آپ نماز قائم کر دے نے، جدوں حکومت ملے گی او جگ دی نماز وی قائم کرا چھڈن گے۔ سبحان اللہ، ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ۔ زکات اور زکات ادا کرن گے اذا اے مطلب نہیں کہ آپ زکات ادا کرن گے آپ تو پہلے ہی دیندے سن لیکن اذا مطلب اے جب حکومت ملے گی جو آپ زکات ادا کر دینے انہیں زکات دی ادا کی دا نظام قائم کر دین گے حضرت صدیق اکبر وانگو ہو جدو زکات دین دا انکار کیتا سی مرتدہ میں حضرت صدیق اکبر تلوار چکی جہاد فرمایا آپ نے فرمایا جرا نماز تو جہاد زکات نو نماز تو زکات نو جدا کرے گا ابو بکر اس دن اور جہاد کرے گا کی مطلب اصلا نبی پاک سرکار دا زکات والا نظام لوکاں تے وی قائم کران گے جویں آپ دینے آؤں ایویں جگ نو وی دیواں گے سمجھ نہیں لگی آلے بولو بولو سبحان اللہ فل اردے ام مکناہم فل اردے اگر زمین چ حکومت دے دئیے تے انج کرن گے امرو بالمعروف نیکی دا حکم کرن گے ونہو عن المنکر اور برائی تو روکن گے اے ہے سیاست توجہ نہیں ہو فرمائی او بھولیا تو صرف انگریزی باندر ویکھے نہیں انگریزی گدڑ ویکھے نہیں انہاں دے کم ویکھے نہیں تاں بیچارہ تو مریا پیا تو نفرت کھائی بیٹھا ہے تیرا حق بھی بندا ہے لیکن آ تینو محمدی شیراں دا تعارف کراواں جنا ایک کلام خدا مصطفیٰ تو پڑی انہوں ویکھیں گا کہ اگاں ویکھیں گا قسم خدا دی ایک ایک گل جے تیرے دل دیاں کلیاں نہ کھولے تے موڑا کی ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ ان صدقے جاواں سجنا مارو بل میں ہی سیاست نیکی پھیلا دینی برائیاں مکا دینیاں نماز قائم کرا دینی زکات ادا کرا دینی نظام قائم کر دینا انہوں سیاست آکھدے نے یہ نبیاں دے کم میں یا نبیاں دے وارثاں دا کم میں کوئی شیطان دا وارث اے کم کر سکدا جڑا کمینا تے لچا بندا ہوندا ہے اوتے آپ برائی وچ رہندا ہے ہر وقت آپ گند وچ رہندا ہے اونے دوجے نوں برائی تو کی روکنا وے معلوم ہویا پر سجنا اج جو کچھ تو سیاست سمجھنا ہے سیاست نہیں اے لعنت تے شرارت تے سیاست تے ہوئی ہے جڑا اللہ دے قران نے تلکرا قران نے فرما چھڈیا وے سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ ذرا بولو چا سبحان اللہ اور جڑی یہ سیاست ہے نا یہ ووٹاں نال نہیں ہوندی کیوں بھئی جدوں اے منشور یہ ہوئے بھئی برائی روکنی ہے تے نیکی پھیلانی تے بریاں ووٹ دینا ہے تاں تے 56 سال وچ یہ نظام آ سکیا ہی نہیں وہ ہے ہی اتری دے نے جاہل جنہ نے ووٹاں دے ذریعے کام شروع کر دیتا ہے اللہ دا بندہ جے اے سیاست حکومت ووٹاں نال ہوندی تے میرے مصطفیٰ دے یار ایویں خون دے نذرانے پیش کر دے سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی سبحان اللہ کلندر فرماتا ہے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی نہیں تجھ کو تاریخ سے آ گئی کیا خلافت کی کرنے لگا تو گدائی وہ جہلا مسلیا تینوں حیا نہیں آتی اپنی تاریخ بھلائی بیٹھا وے پچھا تاریخ پڑھ کے ویخ تینو کدی خلافت خلافت اور حکومت شریعت جڑیے اس دی دولت کدی گدائی دے نال ووٹ منگن دے نال ملی سی جے پچھا نہیں ملی تے اگا وی کدی نہیں مل سکدی خرید نہ ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی جی حکومت اصا اپنا لو لا کے نہ خریدیے وہ حکومت لیندے ہی سانو شرم آتی ہے پر دفے کرو کوئی حکومت حکومت تو ہوئے جس دے صدقے جاواں درخت دی چھاں تھلے بہن والے پہلو اسے درخت نو اپنے غیرت دے خون دا پانی دین کدائی صدیق اکبر دا پتر کوہیچے کدائی فاروق اعظم دا خون قربان ہوئے کدائی مولا حسین دا خون قربان ہوئے پھر حکومت قائم ہوئے تے خلافت ہوں دی توجہ نہیں فرمائی ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ یہ جی دیا تقریران اللہ دے فضل لالی نے ختم دیا تقریر سنیا لنگر دیا تقریر سنیا مینو ختم والی تقریر نہیں آتی ختم اتے لکھے تو ختم اتے لکھے کوئی تقریر جڑا ختم تے لگا کھڑا انہوں پوچھ ماں مرے نہ مراد آ ختم نو کی آکھسیں فرد آکھسیں واجب آکھسیں سنت آکھسیں کی آکھسیں کس مسئلے دے پہ لڑنا ہے میں قسم قرآن دی کر کے آنا اج قوم ختم چھڑے قوم دا کوئی بندہ ختم چھڑے چیلم دا ساتویں دا کوئی ختم چھڑے پوری قوم ٹوٹ پے کسے آکھنا کٹڑو ہو گیا کٹڑو ایویں نہیں کسے آکھنا کنجوس مکھی چوسے پیو ہر شے چھڈ گیا ہے سپ بن کے بہ رہا ہے پیو دا ختم نچا دیوان دا لیکن پورا دین پوری برادری ختم کیتی کھڑی ہے کوئی بول کیا قیامت والے دن اللہ نے تینوں پوچھنا ہے پیو دا ختم دوایا تھی کہ نہیں سچی بولو ہے تے اولی پرسش نماز بول پہلا سوال عملاں وچوں نماز دا عقیدے تو بعد ایمان تو بعد نماز دی پوچھ ہونی ہے برادری نو کوئی خیال نہیں نماز کوئی چھڑے تے برادری آن دیئے بیمان ہو گیا کیوں ہے تے ختم چھڑے تے پھر ڈوب نہیں مرے تھا حالے مسلمان اس کو میں ملہ کا فساد کہتا ہوں یہ کوئی دین نہیں دین یہ ہے کہ قوم بھی لڑے عالم لڑے پہلے نمبر تے ایمان اور عقیدے تے لڑے دوسرے نمبر تے فرض تے لڑے تیسرے نمبر تے واجب تے لڑے چوتھے نمبر تے سنت تے موقعہ تے لڑے پھر جا کے آخر چواری آن دیئے کو مستحبات دی نفلی کمہ دی سمجھ آئی کوئی نہ یارویں دا ختم بھی میں ملاد پاک بھی میں سب مستحبات داخلن تیرا دین اس تو اتا اتا ہے اے سب کچھ رب بعد پوچھے گا پہلو وہ پوچھنا جیڑی چیز دا سوال پہلو مصطفیٰ دے صحابہ تو ہونا ہے تیرے میرے کول بھی تو ہی ہونا جیڑے لوگ ساڈے بزرگان دین ملاد اور یارمی کردے سن وہ سارا دین چھڈ کے نہیں سن کردے تیرے میرے وانگو وہ سارا دین پورا کر کے کردے سن تب ہاں کچھ ثابت کرو پیرا تھلے نہ رو تو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ میں کیڑا کیڑا نالا فریاد تن سنا وا بیٹھا رہا تو دیہڑ سویرے تک اتھے ہی ہو جائے باہر صورت مار پیا کرنا رب جل جلالہ خلافت دی دولت خون مسلم تے نال دیندا ہے ایسی شائی نہیں جڑی منگن دے نال مل جاندی ہے ایدے واسطے محنت کرنی پیندی ہن سجنا سیاست پیشہ نبیاں دا صحابہ دا ولیاں دا میں ایک گل کرنا تے پھر اگے چلنا ایک میں کتاب لیاندی ایتھے میرے کول پئی ہے داع الفلاح الی سبل النجاح شیخ عارف باللہ محمد بن محمد المرصفی دی اس دن در لکھے آوے وقد قالوا العارف من وجد فیہ ثلاثت دین الانبیاء وسیاست الملوک وتدبیر الاطباء اللہ دے ولی لوگ فرمان دل علماء مشیخ لوگ فرمان دل عارف اللہ دا ہوندے اللہ دی معرفت رکھن والا بندہ ہوے جس دے اندر تین چیزاں ہون نبیاں والا دین ہوے عادل بادشاہاں والی سیاست ہوے طبیباں والی تدبیر ہوے سبحان تین چیزاں کٹھیاں ہون تے ولی اے ورنہ ولی کو نہیں رب دا اج کل تے کئی تنظیماں ساویاں تھگڑیاں والیاں کوئی پیلیاں والیاں کوئی چٹیاں والیاں انج دیاں اٹھیاں پھردیاں جی ہم غیر سیاسی لوگ ہیں اور اسلام غیر سیاسی پیش کر رہے ہیں او میں کہو بے ایمانو او اساں دے کتاباں وچ پڑھ چھڑیا بھئی ولی ہوندا ہی اوہی ہے جے دے اندر نبیاں والا دین ہووے عادل بادشاہ جویں فاروق اعظم سی انہاں والی سیاست ہووے تاکہ مریداں نو امن وچ رکھے ہر مرید دی نگرانی کرے اور نگرانی کر کے اونوں سیدھے راہ تے چلاوے اور پھر تدبیر الاطباء طبیباں والی تدبیر ہوے جویں طبیب مزاج پہچان دے دوائی دا وی تے مریض دا وی تا علاج دیندا ہے تے بدل بدل کے دیندا ہے ہر مریض نو ہکا دوائی نہیں تنی رکھدا جیڑا ہر مریض نو ہکا دوائی دےوے او طبیب نہیں ہوندا مرشد وی کامل وہی ہوندا ہے جیڑا مرید دی روحانی بیماری سمجھے او دا مزاج سمجھے او دے حالات سمجھے ہر ایک نو ہکو وظیفے نہ دسی رکھے ہاں ایک بندہ روزی معاش نو بیچارہ پریشان ہے 14-14 گھنٹے کام کر کے بیچارہ ٹکڑا اوکھا پیا پورا کردا ہے تے مرشد آ کے 5000 دانا تسبیح لے کے ترات نو پھیری تے پنجویں دن پاگل نہ ہوئے تے اور کی ہو تو سمجھ لگی نہ کوئی نہ جیڑا بندہ جاہل ہی تو ہوندا جاہل بیچارہ کہ جاہل نکو عاقبت کم بوت جاہل بندہ اپنی عاقبت بھی خراب کردا اگلے بھی خراب کردا جا 5000 درود پڑی 5000 کلمہ پڑی کئی بے وقوف مرید بھی انجے ہوندے نے او جے کامل کسے مرشد کول جاننا تے او دسدے نے 10 وار درود شریف پڑی 10 وار مرشد وی کامل وہی ہوندا ہے جیڑا مرید دی روحانی بیماری سمجھے او دا مزاج سمجھے او دے حالات سمجھے ہر ایک نو ہکو وظیفے نہ دسی رکھے ہاں ایک بندہ روزی معاش نو بیچارہ پریشان ہے 14-14 گھنٹے کام کر کے بیچارہ ٹکڑا اوکھا پیا پورا کردا ہے تے مرشد آ کے 5000 دانا تسبیح لے کے رات نو پھیری تے پنجویں دن پاگل نہ ہوئے تو اور کی ہوگا. تو سمجھ لگی نا کوئی نہ جیڑا بندہ جاہل ہوتا جاہل بچارا کہ جاہل نکو آکبت کم بوت جاہل بندہ اپنی آکبت بھی خراب کر دے اگلے بھی خراب کر دے. جا پانچ ہزار درود پڑی پانچ ہزار کلمہ پڑی. کئی بے وقوف مرید بھی انجے ہوتے ہیں وہ جے کامل کسی مرشد کو جاننا تو وہ دستے نے دس بارہ درود شریف پڑی دس بارہ کلمہ شریف پڑی فرد پورے کری رب دے غیرت پوری رکھی. ہاں جی جڑے جڑے منہیات ہون گے روکن والی گلاں انہاں تو روکن گے. وہ پھر کی یار چس نہیں آئی پیر پھڑیا دس دارہ درود شریف کو چس ہے اساں تے وہ مرید پھڑنا پیر پھڑنا جڑا کم از کم میرا مطلب ہے ہزار نفل تے دیہاڑ چ پڑھاوے. وہ ہزار نفل تے پڑھ لیندے نے اٹھا دن تو بعد نفل چھڈ تھڈو فرض دے نیڑے نہیں جاندے. یا اے نتیجہ نکلتا ہے یا پھر باہر نکل کے ویکھن گے جبریل کدھروں پہ آؤں گا. مینو صحیح عبادت کردیا رنگ نظر آتے ہیں بابا فرید آتا ہے بس بزرگوں کی لائن ہی لگی رہتی وہ سمجھ لے وہ کنجر پہنچ گیا یہ جہنم دا بالن بنیا شیطان انہوں لے گیا. اللہ دا بندہ کوئی رنگ شنگ ایویں دس پہ اٹھا دن یا جنوں رنگ دستے ہیں وہ پھر بیان کرتا جی من رنگ دستے ہیں کادے رنگ کوئی شہ رنگ وہ شیطان اگے آ رنگ پھیلا پھیلا کے نویں نویں شیطان اگے آ بس وہ بیڑا گرک کر کے لے جاتا ہے. ہاں جی اللہ دا بندہ جو پیر غوث پاک ورگے پنجی پنجی سال جنگل ضرور لانے یہ اٹھا دن بابا فرید آ رہا ہے بلے بلے بلے. اے ہمیشہ اے بیچارے جہل ایہے رہ گئے نے پیر اترے نہ ایمان اپنا رکھی پھر دن تے ناگلے مرید دا چھڈی جاندے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ اللہ محمد چار یار حق سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. صدقے جاواں ساڈا پیر باہو تاں بولے سناوا پیر باہو فرماندا تسبیح پھری پر دل لا پھریا دگی لین تسبیح پھڑ کے پر ادب نہ سکھیا سکھیا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا دیکھی لے نہیں علم پڑھ کے کچھ نہ کھٹیا تو کی نہیں چلیا بڑھ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو بھاوے لا کڑ کڑ کے توجہ لال بول سبحان اللہ غرض سجنا آن میں دساں میرے سیدنا فاروق اعظم سرکار جنہ پاک محبوب تو حکومت چلاون دے ڈھنگ سکھے سن کیویں حکومت کیتی ہے کیڑی شے محبوب خدا انہاں دے اندر پیدا کیتی سی جس دی وجہ نال فاروق اعظم دنیا دے اندر بے مثال حکومت قائم کر چھڈی ہے قسم خدا دی کر کے انا انہاں دی حکومت دی مثال انہاں دی حکومت دی دے سکنے ہیں ہاں جی انہاں دے نال دی حکومت جگ وچ کہہ کرنی ہے دشمن وی جنہاں نو من بیٹھے کافر وی من بیٹھے حتی کہ انگریزاں منے آوے انہاں آکھیا جے عمر نو 10 سال اور مل جاندے ساری روح زمین لے جانا سی نراجین دیا چبول سبحان اللہ سونے فاروق اعظم دے اندر صدقے جاواں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجی اللہ دا خوف تے اللہ دا عشق اللہ دا خوف تے اس ذات دا عشق پیدا فرمایا اے دولت دل چوندی جاوے حاکم قسم خدا دی جڑا پہلو ماسا عقل نہ رکھدا ہوئے اونوں سارے جگ دیاں عقلاں آ جاندیاں نے سادہ قلندر لاہوری علامہ اقبال فرماندا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی جڑے کدی غلام بن کے جیندے سن ابو جہل ورگیا چودھریاں دے غلام سن اپنے آپ تے حکومت نہیں سن کر سکدے جدو رب دے پاک حبیب نے عشق تے اللہ دے خوف دی دولت دے لچا سمائی ہے جڑے آپ نہیں سن چلا سکدے ادھی دنیا نو چلا لے سن توجہ ہے سبحان اللہ ذرا بولو چا سبحان اللہ سانو کلندر اقبال نے دسیا او فرماندا ہے پیا او جگ تے حکومت اسلام والی جے کرنی ہوے ہاں جی پھر دوسریاں کتاباں نہیں پڑھنیاں پیندیاں بندے نو اپنے دل والی کتاب پہلو پڑھنی پیندی جے اس کتاب دا مطالعہ آ جاوے کسے اللہ دے فقیر دی صحبت سنگت دے نال ان پڑیاں وی پڑیاں جاندیاں نے ان پڑیاں پڑی جاندیاں نے قسم خدا دی کر کے اللہ ان صدقے جاواں سونے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے اللہ دے خوف دی گل سناواں سنا ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ میں جڑیاں گلاں جس کتاب وچوں پیا کرنا واں حوالہ سن لو مناقب و امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ محدث ابن جوزی دی کتاب ہے مناقب و عمر بن خطاب ناچیز دے کول ایک جلد اندر موجود ہے اج تو 800 سال پرانی تقریبا لکھی ہوئی ہے اس کتاب دے حوالے نال بڑے بڑے محدث دی کتاب دے حوالے نال پیار کرنا حضرت سیدنا حسن بصری سرکار فرماؤں دے مولا علی دے خلیفے آپ فرماؤں دے نے حضرت عمر بن خطاب دے گے کئی وارا اگ بال دیتی جاندی سی اگ آپ نے اپنے سامنے بال لینی اے ہوئی دنیا والی اگ بال کے حضرت عمر نے اپنا ہاتھ اگ دے نیرے کرنا نیرے کر کے آکھنا یبن الخطاب اللہ کالا حضر صبرن اے خطاب دے پترا اپنے آپ نو آکھنا اے خطاب دے پترا کیا اس اگ تے صبر کریں گا کی مطلب جے تیرا نفس اس اگ دے اوتے صبر نہیں کر سکدا اے اگ دا سیک برداشت نہیں کر سکدا پھر جہنم دا سیک کیویں برداشت کرے گا خبردار محمد عربی دی مخالفت نہ کری خبردار کملی والے دے خلاف نہ چلی نہیں تے جہنم دی اگ سالے گی تے اے اگ تیرے کول پچدی نہیں اگا اگلی اگ کیویں پچاویں گا پر سجنا صدکے جاواں جنہاں دے دلوں دے اندر انج خوف ہوے ہے جی دوزخ دا منظر سامنے ہوے جے دنیا دی اگ سامنے ہوے ایمان نال دس او آپ نو کیوں سیدھا نہ چلاون تے جس دے اوپر حکومت کرن اونو نبی دے راہ تے کیوں نہ چلاون سمجھ آ رہی نہیں تے اس قوم دے حاکماں نو کی خوف ہونا ہے قوم دے نات خون نات پڑ دے نے ہو میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمت نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ اکھ میں ایڈی بلاواں میں نو دوزخ ویکھیا ہے انہوں مڑ کے چھٹ پین بلے بلے بلے میں پوچھنا اس میراسی تو بھائی مان تو میراسی بھی اندر چنگا انہوں بھی کو خوف ہونا انہوں پوچھ کیا حضرت عمر بن خطاب غلام مصطفیٰ نہیں سن بکواس رہ گئی ہے جھوٹ رہ گیا ہے دعوے رہ گئے نے نہ کوئی ایمان ہے نہ کوئی عمل ہے نہ کوئی حقیقت ہے کدھر بندہ جائے کس جھوٹ ہی پھنس گیا قسم اگلے دن تقریر دے وچ ایک بندہ مینوں آندا ہے تینوں شالا خضر علیہ السلام والی زندگی لبے میں کہ مینوں بد دعا نہ دے تیری مہربانی آندا کیوں میں کہ اوئے اللہ دا بندہ ہے جگ جیون والا بنیا جتھے اللہ نوں گالاں نکلن نبی پاک نو گالا تھاں تھاں تے نکلن دفتراں وچ کی تے حکومت وچ اسمبلیاں وچ کی نبی دی توہین قرآن نالیاں وچ رلے اس طرح رلن مسلماناں تے بم وجن قرآن سڑن مسیتاں گرن ککھ نہ رہے جس جگہ تے مسلمان دا تے اللہ رسول دی عزت اس جہان وچ کوئی جیون ہے میں کہ اللہ دا بندہ اے بد دعا نہ دے مینوں تو دعا دے کہ اللہ تعالی مینوں چھتی ایمان نال اس جگ تو لے جا اس جگ دی کوئی زندگی میں قسم خدا دی کر کے نا بے وقوف بھی ہوئے گا اور بے ایمان بھی ہوئے گا وہ بندہ جڑا اس جہان زندگی منگے اے بکواسا کرنی آ جدو قوم سنے گی انہیں آخنے والا بھی واہ اساں رینج دیا بلاواں واں سانو دوزخ وی ویکھ کے پسینے چھڑ جاندی پر سجنا آئے بکواسا نے حقیقت تو ہی ہے جڑی فاروق آزم سانو سکھائی ہے جڑا ان دی بک بک مارے انہوں پھڑ کے دنیا دی آگ دے نیڑے کر پھر وہ ایک پسینہ کنو آؤں دے ہاں تو پھر تو بولتے پیا کر میخاں ایڈیاں لائی بیٹھا ہیں موٹیاں اپنی زبان پہ جو تیرے سامنے ہوئے تو بول دے ہی نہیں یہ ہوئی لائے گی یہ قسم خدا دی اور کی تو پیسے سٹن دے ہیں وہ ایمان لینڈ ہے تو پیسے سٹن دے ہیں اگلے دن میں نے ایک فون آیا اور سکیا کمالیے چھو فلانا مولی آندہ ہے چشتی اس لئے بولتا سی پیا گلہ غلط کر رہا تھی میں اس نے لحاظ کی تھی رکھیا ہے میں کہا بھائی مان بندے دیو ہی نشانی ہے کیوں مخلوق دا لحاظ کرے گا ایمان والے دی نشانی ہونے اپنے خالق دا لحاظ رکھنا میں کہا اللہ دے فضل نا تو بھائی مان سے لحاظ کی تھی رکھے ہی میں ہوں دا تو بول دا کوئی سبق پڑھایا ہے سر جانا ہوئے گل حق تو بعد نہ راکھو چا سبحان اللہ ہے اے ہوئی خوف تے عشق محبت اللہ رسول دی محبت اللہ رسول دا خوف انہ دے عذاب دا خوف اے دو چیزاں نے جڑیاں بندے نو راہ راست رکھ خوف تے محبت والا کدی ڈنگا نہیں چل سکدا تے یاد رکھنا میری گل ہاں جے اون دے کول کوئی بتقاضا بشریت کام غلط ہو جائے گا تے اڑے گا نہیں جو ہی خبر ہوئے گی کہ غلط کیتا رو رو رو رو کے حضرت عمر وانگو پھر راتا ہون گیاں تے پیاں گزرن گیاں کہ پچھلی زندگی کی کر بیٹھا توجہ نہیں ہو فرمائی ہاں ذرا ڈٹ کے چبول سبحان اللہ صدقے جاواں جدو اے محبت اللہ رسول دی محبت تے خوف دی دولت حضرت عمر دے سینے پاک دے اندر آ گئی حضرت عمر پاک نے اپنے آپ نو ہی دنیا تو دور رکھیا عیاشی تو دور رکھیا وے نبی پاک کالی سادگی اوہی سادگی آخرت پرستی فکر آخرت دی اوہی دل دے اندر وسائی اپنے آپ نو نفسانی خواہشات تو پرے رکھیا وے حضرت عمر بن خطاب آپ بھی سادے رہے اپنے عملے نو بھی سادہ رکھیا وے عیاشی تے نیڑے لگن دیتی نہیں کیوں عیاشی اوہی بندہ کردا ہے جنوں خدا بھول جاوے جنوں آخرت قبر یاد رہندی عیاشی کتھے کردا ہے سجنا قسم خدا دی کر کے آنا جنہ پورا یقین ادھر ہوندا جاوے گا ادھر دل چکیندا جاوے گا ادھر لگدا جاوے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار اپنے آپ دا کھانا موٹا پانا موٹا ننگے پیری جان کے چلنا ننگے پیری جان کے ٹر دے سن آپ فرمان دے سن اپنے عملے نو فرمان دے سن تو سامی ننگے پیری ٹر لیا کرو تاکہ تواڈی آکر ٹٹ جاوے نیاز مندی آ جاوے حضرت عمر بن خطاب پاک نو ایک وارا ترکی گھوڑا پیش کیتا گیا سواری دی خاطر ترکی گھوڑا چوڑے پیراں والا چوڑی لمبی کانڈ والا ہوندا ہے بڑے ناز تے نخرے دے نال چلدا ہے اودے تے اس زمانے دے اندر بڑے امیر لوگ سواری کردے سن بالخصوص قیصر کسرا دے علاقیاں وچوں سواری چلدی سی جڑے زمانے دے فرعون سن او دے تے چل دے سن نال نخرے دے نال جویں اج کل لینڈ کرو در تے جہاز نے او اسی طرح سمجھا جاندا سی حضرت عمر نو پیش کیتا گیا تے آپ بڑے قد کاٹھ والے سن گھوڑے تے بیٹھا ہوندا سی دوویں کان نپ کے چھال مار کے اوتے بیٹھ جاندے سن کسے رکاب دے اندر پیر رکھن دی لوڑ نہیں سی ہوندی پھڑ سہارا دین دی لوڑ نہیں سی ہوندی بس ادھروں کن مبارک نپنے ادھروں چھال مارنی تو اتنے بہ جانا ہے حضرت عمر بن خطاب بیٹھے سوار ہوئے تھوڑا چلے تھلے اتر پئے آپ فرما دے رہے تسا تے میں نے شیطان تے باہ چھڑے شیطان تے باہ چھڑے میرا اندر بدلن لگ پیاوے میرا اندر تبدیل ہو لگ پیاوے ہاں جی میرے اندر فخر تے تکبر ہو لگ پیا حضرت عمر بن خطاب نے اس تو بعد وہ ترکی گھوڑا سواری واسطے قبول کیتا ہی نہیں او بدنی سونے سرکار دی سنت ادا کر دیا یا گدا مبارک تے بیٹھ دے سن یا خچر مبارک تے سوار ہوندے سن سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا تے نقطہ سمجھاواں سبحان اللہ آکڑ دے اسباب ہون نا تے آکڑ ہوندی سامان جویں دا سامان ہووے اوویں دے بندے دے نفس دے اندر صفتاں بدل دیا میں ایک موٹی جی مثال چا دینا میں کرائے دی گڈی تے ہونا کئی وارا میرا نفس اپنا اندروں ایڈا فراؤن بن جاندہ ہے سور ہاتھ ملا ورنو جی نہیں کردہ دے آکڑے بیٹھے ہونے ہیں میں پھر سوچنا یارے تے کرائے آلے دا یہ حال ہے تے جن دی اپنی ہو سی وہ تے بندے نو بندہ نہ سمجھ رہا ہو سی یہ ہن جڑے اج آکڑے بیٹھے ہن جج جو بیٹھا ہے ایڈی وڈی کرسی تے ایڈا وڈا کوٹ تے جدوں آوندا ہے وہ 40 لاکھ کی گڈی چاہتا ہے، پانچ گڈیاں اگے پانچ پیچھے پانچ سجے پانچ کھبے، ہاں جی تے اے سی اچ آنا ہے، ٹھنڈی ہوا وچ آنا ہے، ٹھنڈے کمرے چ وڑ جانا ہے، ٹھنڈے چ نکلنا ہے، ٹھنڈے چ وڑ جانا ہے، سوفے لگے ہونے نے، بیڈ لگے ہونے نے جناب، بس اندر تے بہنا کھلونا ہے، انہیں سور آپ ہی بننا ہے، انہیں بندے نو بندہ سمجھنا ہے، انہیں کسی نے ہاتھ ملا کے راضی ہونا ہے، تا کر کے وہ قسم خدا دی کر کے نا کسی کا کپڑا کی کپڑے تک نہیں لگن دیندے، نیڑے کپڑے تک نیڑے لگن گوارا نہیں کرتے، کوئی نیڑے لگن دے تو نیڑے لگن دے تو کوئی بندے کے پترا والی گل ہی سنے ہو، انہوں اسباب نے آکڑا آکڑ دیتی ہے جی ان چک کے نہ کرسی تو سوفیا تو کلینا تو گدے تے چباؤ، ایمان نال دسیا جی جنی ہوا بھری ہوے گی ساری نکل جائے گی کہ نہیں، سچی بولیا جی، جن پاؤنڈ اندر آکڑ کھڑی ہے نا انہوں زمین تے چبا چٹائی تے چبا، تا کر کے مصطفیٰ دی شریعت فرماندی ہے حاکم فیصلہ کرے مسجد وچ بوے، اے اچا اور سور اچا بیٹھا ہوئے 5 فٹ اگوں بندے رلتے ہمار 5 فٹ نیویں، وہ بیٹھا ہوئے 5 فٹ اچا اگے کھلوتے ہون او بڑے آکڑ بیٹھا ہوئے، انہیں آپ ہی نام مراد نے اس جناب والا ہر زیادتی کر چھڑنی ہے، او بندے نو بندہ کتھے سمجھے گا، او جے بیٹھا ہوئے اسی طرح تیرے آنگوں چٹائی تے مدعی بھی چٹائی تے ملزم بھی چٹائی تے ملزم بھی چٹائی تے، وڈی تعلیم آ گئی، لفظ تو ہی پتا کو نہیں ہوتا، ملزم بولی کھڑے ہوتے لفظ ملزم نہیں ملزم میں جس پر الزام لگایا گیا ہو، یہ اس مفول کا سیگا ہے، جڑے آندے نے مولوی کو علم کو نہ میں سکول کو نہیں پڑھیا، یہ سارے جج آکھن گے ملزم، تو میں آنا ملزم میں لفظ، جنہاں نوں لفظ سیدھے نہیں آتے نہ فیصلے سیدھے کرنے نے، توجہ نہیں ہو فرمائی، تے لفظ مدعی نہیں ہوتا مدعی، مدعی بھی تھلے ملزم بھی تھلے قاضی بھی تھلے، ہووے خانہ خدا پھر پیشیاں نہیں پیندیاں، پنجی سال دیاں فیصلہ بھی جھٹ چوندا ہے اور ہوندا بھی حق دا ہے، ذرا بولو چا سبحان اللہ، ان صدقے جاواں سجنا اسباب آکڑ دیواندے نے جدوں دی سنس آئی تا کر کے ہر بندے آکڑیا پھردا ہے، جے حضرت عمر بن خطاب آنگو تو میں بھی جرا جتی لاہ کے چلیے جٹ آؤں پانی لا کے آؤں ایتھے تک مٹی لگی ہوں گوڈیاں تے انہوں جفی پاؤ مل خوش ہو کے ملے گا، جی کاٹن دا سوٹ لگا ہوں تو ہاتھ ملاون لگے گا جفی پاون لگے گا، انہیں کوشش کرنی ہے پرا ہوئے مت میرا مایا ٹوٹ جاوے، غرض اسباب اسباب نفس دے جدو آدھے آکڑ آدھی ہے، میرے پاک نبی سرکار تہذیب طریقے دتا ہوئے سارا کام سادا تاکہ بندہ آکڑے نہیں، رب نو آکڑ دے اتنے غضب بنا ہے، رب جن بھی فضل فرما نیال مند بندیا تو فضل فرما ہے، قسم خدا جنے بھی رنگے نہیں نا بابا فرید ورگے، یہ جھک کے رنگے، میرا مرشد رحمت اللہ علیہ سرکار فرماندے سن لودنا شریف والے سید محمد امام شاہ، آپ فرماندے سن اللہ دی تلوار این چل رہی ہے، جڑا سر اتاں کرتا کٹیا جاتا ہے، جڑا نیواں کرے لنگ جاتا ہے، اس واسطے اس جہان چاکڑ جنہیں کیتی پھر انہاں کو کٹیا گیا. توجہ نال بول سبحان اللہ, قسم خدا دی ہر ایک اگے مٹ, ہر ایک ساڈا ایک سرکی دا صوفی شاعر گزریا خواجہ محمد یار فریدی, خواجہ غلام فرید دا خلیفہ, سناواں گا. آپ فرماندے نے ہک دے سانگے ہک دے کیتے ہر ہک دی جتی جوڑ تا تو ہک تھی زاہد زہد کچھ چھوڑ تا تو ہک تھی. کی مطلب جڑے زہد نال آکڑ آوے انہوں چھڑ دے, آکڑ عبادت دا مطلب آکڑ نہیں, ادا عبادت دا مطلب آکڑ بھننے. جس عبادت دے نال جس نیکی دے نال تیرے اندر تکبر تے آکڑ آوے میں بڑی شاہ بن گیا لوکاں تے چنگا ہو گیا انہوں چھڑ دے نہیں چنگا ہوئے گا. صاحب جو ہو تو کچھ ہو بتا تو ہے کچھ ہی کیتی کرتی وہ بتا تو ایک تھی مارا کھاوی مارا کی مطلب اپنی ذات دی خاطر, اپنی ذات دی خاطر مارا کھاوی مارا کھاوی بڑ کھلے دا کھول بتا تو ایک تھی. ایک دے سانگے ایک دے کیتے ہر ایک دی جتی جو تا تو ایک تھی وے. ترا بول بول بول سبحان اللہ. ایک گل سنا نا سناوا, صوفیاء کرام لکھیا کتاب اپنی ہے اقاد الہمم, شیخ ابن عجیبہ دی حکم ابن عطاء اللہ اسکندری, شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری شیخ ابو العباس مراسی دے خلیفے, شیخ ابو العباس مراسی او مرد خدا ہے جڑے فرمان دینے لو لوح تاجب عنی رسول اللہ ترفت آئین لادت نفسی من المشرکین. اگر رسول کریم اکھ چمکن دی دیر میری اکھ تو ادھے ادھے ہو جاننا یعنی میں نو نظر نہ آوان, فرمایا میں اپنے آپ نو مشرک شمار کراں. کی مطلب میں اس مقام تے پہنچ گیا ہوں جو میری ہر وقت دید مصطفیٰ تے رہندی. ترا بولو چا سبحان اللہ. او شیخ ابو العباس مراسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے خلیفہ شیخ ابن عطا اللہ اسکندری آپ سرکار دی حکمتاں دی کتاب ہے, انہاں نو حکم عطائیہ آکھیا جاندا ہے. انس دی عربی دے اندر سہ شروحات نے, بڑیاں شروحات نے, ایک شرح سیدی شیخ ابن عجیبہ عربی رحمت اللہ علیہ دی ہے, اور دوسری کتاب شیخ محمد بن محمد مرصفی دی. اس انہ کتاباں دے اندر صوفیاء نے لکھیا ہے ایک مرید گئے پیر دے کول کامل مرشد دے کول, عرض کردے لج پالا میں رب دے راہ تے چلن آیا. آپ فرماندے نے جا ایک کم کرے گا. آندا حضور دسو, فرمایا جتی لا دے سر منا دے گل دے اندر جھولا پا لے, جھولے دے اندر بادام پا لے, جتی پھڑ لے پولا جاش بازار دے اندر بالاں تے لوکاں نوں آواز دے پولا مارو بادام لو کہن لگا لجپالا میرے کول ایک کم نہیں ہو سکدا آپ فرماتے ہیں جے نفس نو یار دی خاطر مار نہیں سکنا پھر رب دے راہ تے چل بھی نہیں سکنا ہوئے لیا پھر جے تیرے اندر حالے میں کھڑی ہے نا تے اوندا راہ نہیں لبنا ایو تے لے جاندی بزرگ فرماندے نے شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ شیخ اکبر آپ فرماندے نے اللہ تعالی نے جدوں نفس نو پیدا کیتا نا تے رب پوچھیا میں کون ہاں تے نفس آکھیا ربا توں دس میں کون ہاں رب سونے نے چاہ کے تے نفس نو سٹیا ستر ہزار سال بھوک دے سمندر چ پھر کڈیا تے پوچھیا ہن دس میں کون ہاں تے کہن لگا تو میرا رب ہے اچھا بچے تاں تے رج والے فرعون بنے بیٹھے یہ جڑا کوئی خدا اگے جھکدا ہی نا تاں کر کے صدقے جاواں حضرت سلیمان پیغمبر سناواں گا المستطرف کتاب دے اندر لکھے حضرت سلیمان پیغمبر موٹا پاندے سن چاٹ دے کپڑے پاندے سن جنہاں دی ساری دنیا تے شاہی سی جن جنہاں دے تابے سن ایک دن کھاندے سن ایک دن نہیں سن کھاندے کسے پوچھیا حضور خیر تسا جنہیں نرم و نازک کپڑے پاؤ او نہیں مل سکدے نے جنہاں سونا کھاؤ او نہیں مل سکدے ایک دن کھاندے ایک دن نہیں کھاندے وجہ کی ہے آپ فرماتے ایک دن اس واسطے چھوڑ دینا وہاں تاکہ میں نوں بھوکیاں دی بھوک دا احساس رہ جاوے موٹا اس واسطے پانا وہاں تاکہ نرم پا کے کدی ننگے نہ بھول جہاں اللہ دی غریب مخلوق سلیمان نوں یاد رہ جاوے توجہ نال بولو سبحان اللہ میں ذلیل اہل سنت امیر اہل سنت نہیں میں ذلیل اہل سنت قبلہ میں تے سنی عوام دے گناہگار تو گناہگار بندے دے برابر بھی بن پاواں تے پتہ نہیں میری نجات ہو جاوے او لنگ امیر اہل سنت ہور لوگ ہوندے سن آسانی یہ بے وقوف بندہ ہے جڑا اینا لک بندہ جڑا اینا لک بندہ اہل آپ نو چا سمجھے مگدار دا چکر بندہ ہی کھولے ساڑھے کھول قیامت نو اپنا حساب اوکھا دیتا جانا ہے ایسا امیر بن کے اینا دا حساب دے ہی دعائی خدا دی میں تک اللہ چھوڑا دعا توجہ نہ رکھو سبحان اللہ ہن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عملے نو جدو بھرتی کردے سن کی ہدایت لکھدے سن اللہ یرکب بردونا خبردار کبھی ترکی گھوڑے تے سوار نہیں ہونا اللہ یا کلا نکیا آٹا چھڑیا نہیں کھانا اے عملے نو ہدایت عمر بن خطاب دی جاری ہوندی سی خبردار آٹا چھڑیا نہیں کھانا اڑ چھڑیا آٹا کھانا موٹے کھان دا عادی بننا نازک مزاج نہیں بننا عیاش نہیں بننا اللہ یلبس رقیقا خبردار پتلے کپڑے نہیں پاونے موٹے کپڑے پاونے نے اللہ یغلق بابہ دون حاجات المسلمین، مسلمان حاجت مند بندیاں دے سامنے کدی تہاڈا دروازہ بند نہ ہوئے، بھاویں رات ہوئے بھاویں دن ہوئے، کم کرن والا آوے خادم موجود بیٹھا ہوئے۔ سبحان اللہ، محدث ابن جوزی لکھے حضرت عمر پاک عملے نو انج کھچ کے رکھنے سن، فرماندے سن تساں اس قوم دے مالک نہیں نہ اس قوم دے خزانے دے مالک جے، تساں اساں ہیں خادم تے چوکیدار، سید القوم خادم و ہم، میرے نبی فرمایا قوم دا سردار قوم دا خدمت گزار ہے، تساں ایسا کرنی ہے خدمت دلانی، خبردار اپنے آپ نو نرم و نازک کھانے اچ نہیں پاونا، نرم و نازک کپڑے اچ نہیں پاونا، مشقت اچ رکھنا ہے، سادی سواری رکھنی ہے، جویں عام بندہ سواری تے بوے تساں اوویں بہنا، تاکہ تسا اے نہ سمجھو تے عوام بھی اے نہ سمجھے کہ حاکم اچھی سواری تے ہوندا، نا جویں دی غریب دی سواری ہوئے اویں دی امیر دی ہوئے، توجہ نہیں فرمائی، امیر اسلام وچ آکھدے نا حاکم نو امیر المومنین، جویں غریب دی ہوئے سواری امیر دی ہوئے، جویں روٹی غریب دی ہوئے سواری روٹی ہوئے امیر حاکم دی ہوئے، جویں روٹی جویں کپڑا غریب دا ہوئے اسی طرح حاکم دا ہوئے اسی طرح عملے دا ہوئے، تاکہ عوام جڑی کماون والی ہے انہاں تو نکمے ودھن نہیں، توجہ نہیں فرمائی، سنو اے سنو ہن راز سمجھاو، کیوں حضرت عمر ہدایت جاری فرماندے سن، جانتے سن نبی پاک جو سبق پڑھایا دیا کہ حکومت کماندی نہیں کماندی عوام ہے، حکومت مفت خورے ہوں دینے، مفت کھانا لجڑا ہے نا وہ عیاش نہ ہوئے، کیوں میں مثال دینا، عیاش بندہ ایک گھر وچ جم پوے نا تے گھر لے جاندا ہے، ایمان نال دس پنج بندے گھر دے کماون والے ہون، ایک بندہ نشئی ہو ہو جانا جھگا کر کے نہیں ہو، تے جتھے ایک بندہ نشئی ہوئے تے پنجاں دی کمائی تباہ کر چھڑدا ہے، تے جتھے پوری حکومت نشئی ہوئے، کو سمجھ آئیے کوئی نہ، اور ستی برادری ذرا اچھی چا بولو سبحان اللہ، گل سن کوئی حکمت دی گل سن، جت نال ضمیر جاگے تینوں پتہ لگے اسا کرنا کی، گگو آنگو سیر تھٹی بیٹھے ہیں بگلے آنگو جو اگلے کردے پائیں، ٹھیک ہے جی مسلمان انج تے نہیں ہوندے جویں آپاں بنے پئے، سجنا جڑا کم کرن والے اور سوکھے تاں رہندے نے جدوں کھان والے عیاش نہ ہون، حضرت عمر بن خطاب اے ہوئے سبق بڑھایا، حکومت موڈھیاں دے اتے قوم دے گلاب دا پھول بن گئی، نہ ٹیکس لگن نہ مہنگائیاں ہون نہ رشوت ہوئے نہ لٹ پوے، کیوں جدو سکا کھانے موٹا کھانے موٹا پانے گدیاں دے سادی سواری تے بانے غریب عوام دی سواری، ہون بھی نا ہون بھی ایس وقت بھی چین دے ملک صدر بھی سائیکل تے جاندے، بےمان حدیث نو پھیر کے تے لے تے کدے کہنے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. لیکن میں آخو بےمانو چلو جے حدیث نو تساں بھن تروڑ لیا بھی سی تے لے گئے سو جدھر مرضی لے گئے سو تے اترے ہوئے مڑ چین والیاں دی چلو ایک گل لے لیندے ساڈا صدر وی تے ساڈی ساری حکومت سائیکلاں تے ہوندی ایمان نال دس بندے دے پتر نہ بنے ہوندے اے سبق ادھروں پڑھی کھڑے رہے نا وہ جدھروں تلا چوٹا وجہ یہ فرونی تو ادھروں آئی شخص پیار دیا گلا پڑے پروفیسر نکلسن نے یہ کہا تے آپ لعنت پینی گلاں تے پڑھنیاں سن صدیق فاروق دیاں اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ توجہ لال بول سبحان اللہ سجنا صدقے جاوا درویش جدو حکومت انج دی کم خرچ ہوئے گی انج دی گزارے والی ہوئے گی انج دی سادگی والی ہوئے گی انج دی مصیبت سے محنت کش ہوئے گی اسلے قوم بیچاری نو بہتا کمان دی لوڑ نہیں بے فکر ہو جائے گی قوم تھوڑا کماوے گی بہتا وقت اپنے دین تے لاوے گی اور کماوے گی بھی حلال جائز ناجائز کماون دی لوڑ نہیں نہ عزت ویچن دی لوڑ نہ رنہ نو دسترا وچ لان دی لوڑ اپنی قبر بھی بناوے گی اپنا دین بچاوے گی سدھی جنت تر جاوے گی آدل بادشاہ دا اے ہوئی احسان ہوندا ہے لانتی حکومت عیاش مل جاوے قوم انہاں نوں کھوان جوگی رہ جاندی ہے ٹیکس نے لگ جاندے مہنگائیاں نہیں آ جاندی ہے قوم اپنی عزت وچ دی اپنا ایمان وچ دی اپنا دین وچ دی اپنا سارا کچھ ویچ کے 24 گھنٹے کماوے گی رات جاگن گے دن جاگن گے ہاں جی ہوش نہیں رہنی جدوں پوچھو سہی وقت ہی کوئی نہیں کی کریے جی خرچے ہی نہیں پورے ہوندے کی کریے مولی جی حالات ہی انج نے فلان نے پر سجنا نہ دین جوگی رہے گی نہ آخرت جوگی نہ عزت جوگی نہ ایمان جوگی دوویں جہان برباد کر چھڈے گی ظالم بادشاہ امت دے اُتے لوکاں دے اُتے قوم دے اُتے اللہ دا سب تو وڈا قہر تے عذاب ہوندا ہے ہاں جی وہی دوزخ وچ لے جاندا ہے تے سارا کچھ کرا چھڈدا وے پر سجنا جے حاکم حضرت عمر ورگا مل جاوے قوم تے سراپا رحمت آ جاندی ہے اچھا بھائی گل سنو ایمان نال دسو جے حکومت دا عملہ اوویں دا ہووے جویں حضرت عمر ہدایات دا پھر کھچ کھچ کے اگلے لے آؤ گے تیری مہربانی یا حکومت کر تے پھر انہیں آنا ہے تے بندے دا پتر رہنا ہے بندے دے پتر آنگو حکومت کرنی جدو ویکھن بھی اگلے عیاشے تے آئے کوٹ گیا سی نتھو دا پتر پتو تے پانچ مرلے تھا سی اندھی ریٹائر ہو کے آیا ہے پانچ مربے بڑھائی ہوں گے پہلو باہر نو تھا نہیں سی ہون ماں ڈلتا ہونے چھ کوٹھی بنی کھڑی پہلو سینکڑا ترڑتا سی ہوں پجارو چلانڈ کرو گھر تھلے تو قوم تے ویخ ویخ کے آپ آخنا ہائے میرا پتر حالے جمیا نہیں پر میں ڈی ایس پی بناؤں گا اج جنوں پوچھو کیوں سکول پہ پڑھانا ہے وچ لگ جائیے کیوں بھائی؟ ساری قوم ملہ پیر عوام سارے جنوں پوچھو وہ کیوں پہ ملازمت لینی ہے بیچ لگا گے سکون نہ رکھا معلوم ہویا اے بھولی قوم بیچاری پوری قوم اپنے آپ نو لٹن دا ارادہ رکھ دی واہ واہ واہ واہ اس قوم دی عقل تو صدقے او مرے جدو ہر ہک دا بال بنے گا سپ میرے نبی سرور انو حکومت دے وچ شامل کردے ہی نہیں سن جیڑا طلبگار ہوندا میں مسلم شریف دی حدیث نہ وکھاواں میری زبان وڈ لو دو شخص آئے نے بارگاہ رسالت وچ عرض کردن حضور سانو وی وچ کوئی شامل چکرو آقا فرماندے نے جیڑا طلب رکھے اساں انو نہیں دیندے ہائے ہائے کیوں نقطہ سمجھ جنہیں طلب رکھنا ہے انہیں لین آستے ہونا ہے جنہیں طلب نہیں رکھنا لوکہ گل پاؤنی ہے جنہیں صدیق اکبر پہ گل پائیے انہیں لین ہی آنا قوم نو دین ہونا ہے تو سمجھ آئی کوئی نہ مویا ساڈا تعلیم دا مقصد تے تعلیم اے اعلان تے جڑی قوم نو آندی اے لوٹن واسطے اے تاں اے قوم دا حکومت کیوں لٹے رہی اے انہاں دے شروع تے پڑھائی تو ارادے ہی لٹن دے ہوندے نے اس لیے میں پڑھتا ہوں اسکول میں دن رات شاید کہ اتر جائے تیری جیب میں میرا ہاتھ اسلامی حکومت آ جاوے پھر میں ویکھاں گا کیڑا آندا ہے میں بھی لگنا ہے اللہ یغل دون باب اللہ یغل باب دون حاجات المسلمین دروازہ بند نہیں رکھنا ایک نواں مسئلہ سناون لگا بالکل نواں کدی نہیں سنیا ہونا اسلام دی حکومت دے اندر دفتری اوقات معلوم ہویا ساڈا تعلیم دا مقصد تے تعلیم اے ہی لانتی ہے جڑی قوم نو آندی ہے لٹن واسطے آو اے تاں اے قوم دا حکومت کیوں لٹیری بنی کھڑی اے انہاں دے شروع تے پڑھائی تو ارادے ہی لٹن دے ہوندے نے اس لیے میں پڑھتا ہوں اسکول میں دن رات شاید کہ اتر جائے تیری جیب میں میرا ہاتھ اسلامی حکومت آ جاوے تو پھر میں ویکھاں گا کیڑا آندا ہے میں بھی لگنا ہے اللہ یغل دون باب اللہ یغل بابہ دون حاجات المسلمین دروازہ بند نہیں رکھنا ایک نواں مسئلہ سناون لگا بالکل نواں کدی نہیں سنیا ہونا اسلام دی حکومت دے اندر دفتری اوقات نہیں ہوندے کوئی مائی دلال ثابت کرے میں سر وڈا چھڈنا اتنے بجے دفتر کھلے گا اتنے بجے بند اٹھ بجے کھلنا چار بجے بند ہوں لوڑ والے بچارے رلتے رہن جج آئے اس ویلے اٹھے جس لئے کن شیطان نے پیشاب کر کے پٹرول پمپ بناؤ چھڈیا منا مان سلا تل فجرے بال شیطان فیو دونوں او کما قال میرے سونے نبی نے فرمایا جڑا صبح دی نماز نہیں پڑھدا شیطان اودے کناں وچ مُتردا ہے کناں وچ پیشاب کرا کے ٹینکی بھرائی پیا ہن اٹھیا نہو سڈا ماریا وڑیا کچن خانے جہدے کچ دے نے اچ مچ کر کے پینٹ پا کے ننگا باندر بن کے چلا گیا اگے بھی بندے پچھے بھی بندے سجے بھی بندے کھبے بھی بندے کی کر دے پھر گل آخے حفاظت ہو رہی میں کہ قادے تو آخے عوام الناس تو میں کہ سور نہ ظلم کردا نہ اینو کوئی مار دا مردے اوہی نے جڑے سب ٹھوے بن کے لوکاں نوں ستاندے نے حضرت عمر بن خطاب ایک دن محافظ نال نہیں رکھیا کلا مدینے دے بازار وچ سو جاندا سی کیونکہ جگ نوں راضی رکھی کھڑا سی او حاکم نہیں ہوندا قسم خدا دی او چوہے جڑا لانتی اصلے دے وچ رہے سکیورٹی ہوے اٹھ اٹھ بندے اودے ہم شکل ہون خیر پتہ نہیں کیڑی گڈی وچ بیٹھا ہے او سور بندیاں نوں ستاوندا ہے تاں اودے بندے دشمن بن جاندے نے حضرت عمر بن خطاب نو جنے شہید کیتا سی قسم خدا دی ایک مسلمان نہیں سی ایک مسلمان نے شہید کرن دا سوچیا ہی نہیں مجوسی کافر سی حضرت عمر بن خطاب نے پوچھیا مینوں کی ماریا مینوں کی زخمی کیتا ہے اگلے دسیا فلانا مجوسی ہے آپ نے فرمایا الحمدللہ رب نو سجدے کرن والے عمر دے قتل دا کدی سوچیا نہیں سنو تساں کی ویکھے تساں کی ویکھے تساں کی قسم خدا دی کر کے آنا جو کچھ اساں ویکھی کھڑے ہاں تساں ویکھو تے تہاڈیاں نیندراں وی اڑ جان جویں ساڈیاں اڑیاں پھر میں جو تین تین گھنٹے بولنا یہ کوئی پیسے واسطے بولنا اج کل دے مقرر ایک گھنٹہ تقریر کرن سر لاون پہلوں 5,000 ایتھے رکھو 10,000 بعد وچ رکھو 60,000 اور پھر جنہ چر روپیے تھٹے رکھو ویلا بولتے رہن گے ویلا بند شو بند وہ موت دکھو دکھسرے جی خسرے پیسے تھٹے رکھو نچتے رہن گے پیسے بند اللہ دے فضل نال میں مصطفیٰ کریم سرکار دے دین نو سمجھ کے تیرے سامنے بیٹھا میں حضور سرکار دے دین دا خادم ادنا چشتی بزرگاں دے جوڑے سدھے کر کے جو بنیا وا نا ایک روپیہ کوئی نہ سٹے چشتی اپنا وقت جڑا او ذہن وچ رکھ کے بیٹھا ہوندا ہے کہ آ سنانا ہے او پورا کرے گا تے پھر اٹھے گا لانتی بندے دا کام ہے لانتی بندے دا کام ہے روپیے سٹتے رہن تے پھر او کی دین کی انہیں حضور سرکار دی ایک حدیث تے وی عمل نہیں کیتا دنیا جیفتن و تالے بوہا کلاب دنیا مردارے ڈھونڈن والے کتے ہاں جنوں رب دی پچھان ہوندی جائے گی نا میں قسمیا پیان دا جی جنوں رب دی پچھان ہوندی جائے گی وہ دنیا تو دل چاہندا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا رب بھی دل چ ہوے تے دنیا بھی دل چ ہوے ساڈا کلندر اقبال فرماندا سناواں ذرا بول چل سبحان اللہ اقبال فرماندا ہے اپنے رازق کون نہ پہچانے تو محتاج ملوک اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک اور پہچانے تو ہے تیرے جی اپنے رب نو نہ پچھانے نا تو تو محتاج رہے گا بادشاہ دا ٹٹو بنیا رہے گا جی اپنے رازق نو پچھان لوے وہ مسلمان پھر دارا بادشاہ تے جمشید بادشاہ جیسے تیرے گدا ہوں گے دل کی آزادی دل کی آبادی شہنشاہی شکم سامان موت دل کی آبادی شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم اندے او مسلیا دل آزاد رکھے گا تے بادشاہ ہوے گا ڈھڈ دا قیدی بنے گا تے مر جاویں گا ہن تیرا فیصلہ تیرے ہتھ وچ ہی دل لینا یا ڈھڈ لینا سبحان اللہ کیوں بھائی کیڑی شے لینی نے تے پھر سکول نہ جائے گا سکول جاؤ گے تو اتنے صرف ڈیڈ وہ سمجھ آئے کوئی نہ توجہ لال چلو سبحان اللہ سجنا صدقے جاواں اسلام دی حکومت کدی دفتر دے وقت نہیں ہوندے اے نہیں سو بندہ آ جائے دساں دا کم او وی ظلم دے نال جرم دے نال رشوت دے نال حرام دے نال کفر دے قانون نال کیتا گیا پنجی پنجی سال وی وی سال دیاں پیشیاں پوا کے لکھ لکھ روپے دا وکیل کرا کے پنج پنج سو دا استام کی کرنا ہے آکھے انصاف دی درخواست دینی ہے انصاف ایڈا مانگا ہے کاغذ خالی پانچ سو دا واہ واہ لانتی انگریزا تیرے لٹن تو بھی صدقے تے جنہاں نوں تو لٹن دے وال سکھانا ہے انہاں لانتیاں دے وی لٹن تو صدقے سچ کہہ گیا اکبر الابادی سید اکبر حسین الابادی فرماندے نے ایک چھوٹا ملازم انگریز دا انہیں غبن چکی تھا وڈا پتہ لگا وڈا جنوں آندے نے اینٹی کرپشن انہیں اگے ہاتھ چا جوڑے انہیں آکھیا اس خان مغربی سے بچتا ہے کون لیکن اس خان مغربی سے بچتا ہے کون لیکن حضرت نگل رہے ہیں بندے نے چکھ لیا ہے خان خان پتہ کینوں آندے نے فارسی وچ خان آندے نے دستر خان نو جدے وچ آ کے نا روٹی نہیں کھائی دی اکبر الابادی فرماندے نے اس ملازم ہاتھ چ جوڑے ہو سکیا سر ناراض نہ ہویا جے یہ جڑا انگریزی دسترخان حکومت دا وچھیا پیا ہے نا اس دے تو کون بچتا ہے حضرت نگل دے پیو اساں صرف چکھیا ہے نگلن والا چکھن والے تے ناراض پہ ہوندا ہے سبحان اللہ حضرت نگل رہے ہیں بندے نے پانچ سو دا اسٹام لاکھ لانت اینا حکومت چلاون والیاں تے لانت شامل ہون والے تے لعنت تے جڑے آکھن میں وی وچ لگا انہاں تے وی لعنت میں اور کی تے جڑی تعلیم ہی اسے کم دی ہوے اون دے تے وی لعنت قسم خدا دی کر کے اللہ میرے پاک نبی دے یاراں نے جڑا اسلام دا نظام بنایا سی او دے اندر اسلام دی لوڑ نہیں وکیل دی لوڑ نہیں ایتھے جج نال گل نہیں کر سکدا بڑا حیران اوتھے حضرت عمر اٹھی دنیا دے بادشاہ نال بڑا حیران سامنے کھلو کے گل ہوندی سی کیوں اے خدا بیٹھا ہے بلکہ مینو آخر دے خدا نال بھی بندہ براہ راست گل کرتا اندر رب پڑے پتہ نہیں کی لانتی ساڈے متھے لگ گئے یہودی دے پتر انہاں نال گل ہی خالی کرنی ہو وکیل کرو اونے پہلو تے رت چھانگو کالا چوگا پایا ہونا پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے اکبر الہبادی فرما دا ہے آپ جج سی اکبر الہبادی آپ جج سی سبحان اللہ سبحان اللہ پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے یہ ڈے لانتی اگلے نو پوچھن گے کتھے مارے یہ بندہ فلانی نکر کادر نال مارے آئی خنجر نال نال کون سی فلانا بندہ اگلے کی کپڑے کیویں دے پائے سن کیویں دا سی کون سی کتھوں دا سی سارا دسنا چھٹ گیا سارا پوچھ کے کتھے مارے آئی کون سی کیویں بری ہے لانتیا اینو بنا کے بری ہے جن دے کول سنی بیٹھا ہے مارے انہوں پیانا بری ہے چھوٹ گیا ہے ایتھے لاکھ روپیہ رکھتے ویخ میں کردہ کیا سر میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرا موکل بالکل نہیں ہے اللہ اکبر لکھ لانا تے مولی ایک کوڑ مارے مسیح تج نہیں رہ سکتا کیوں ہے اور کوڑا مولوی رہن دے سو پتر اس قوم نو پوچھو پتر نو کی بناؤں نہیں میں تو وکیل بناؤں گا ماشاءاللہ وکیل سردار پیا بن دا او شتانہ دا ہاں او شتانہ دا پیو پیا بن دا نام را اسلام میں وکیل ہوتے نہیں او میں نو ثابت کر دے او ستی برادری ثابت کر اگر محمد عربی دی شریعت ان دے وکیل ہومن میں نک وڈا چھڑنا میرا سر وڈ کیما کر کتے آگے پا دیں حضرت عمر بیٹھا ہے عام بندہ آن کے سامنے آندا ہے عمر آ گل لے عمر نو سننی وی پیندی ہے فیصلہ کرنا وی پیندا ہے پر انہاں کیوں انگریزاں رکھیا انہاں اس واسطے رکھیا تاکہ قوم نو دسیا جاوے ساڈی حکومت ساڈے کول جاؤنے تے پھر ساڈے ہی بندے ساڈے ہی باندر ایویں دے عیاش ظالم جھوٹے کذاب بنو گے تائی گل بنے گی ورنہ ساڈے نال نہیں گل ہو سکدی حضرت عمر نے دسیا نبی پاک دے یارا دسیا اوے لوگو اسا خود وی رب سونے دے اگے نیال مند تے سچے اے تسا وی نیال مند تے سچے بنو ساڈے نال آ کے بہ جاؤ جدو ویکھو گے سانو جے اسا ہوواں گے تسا وی اوویں بن جاؤ گے انج دا خطاب کدی سنے سچی بولو اے انشاءاللہ العزیز یہ جس فقیر تو میں فائدہ حاصل کیتا ہے اس سے تو کوئی کرے تے پھر مل سی توجہ نال جب بول سبحان اللہ پر سجنا صدقے جاواں پھر جے بچارہ آ گئے تنگ ہو کے پیسے ڈھک کے لکھا روپے لا کے پیشی پی گئی لائن قطار لگی کھڑی ہے دساں دساں بندیاں دا کام ہویا ہے جڑا نہ ہون دے برابر تھی 90 بندہ وقت بند دفتر بند ہن غریب بیچارہ کوئی بوڑے وچوں گیا کھڑا ہے کوئی کسے پاسے ہوں کوئی کسے پاسوں ہائی کورٹ ہن رلے گا ہوٹل لبے گا مارا کھاندا پھر پچھاں ہو سکتا ہے اگلی پیشی دے جرمانہ ہو جاوے فیصلہ الٹا خلاف ہو جاوے اے لانتی ظلم دے بادشاہ بیٹھے نہیں اسلام دی حکومت اج وقت ہوندا لئی بھاوے رات ہووے بھاوے دل ہووے جدو حاجت مند آوے اگو خدمت گزار موجود ہووے اسلام دا باقی دا عملہ کیویں سا ہو سکدا ہے جب ادھی دنیا دا بادشاہ امیر المومنین خلیفہ نبی پاک سرکار دا عمر جیسا رات نو نہیں سوندا حضرت عمر بن خطاب دی عادت مبارک سی رات پوے تے بے دردالو یارا نیند پیاری آوے او درد مندالو یاد سجن دی اس دے آیا کیونکہ جدو بادشاہ سو جاوے قوم دی نیندر حرام ہو جاندی بادشاہ جاگ دا ہوے حکومت جاگ دی ہوے قوم سکھ دی نیندر سوندی ہے عمر پاک دی عادت مبارک سی عادت مبارک سی رات ہونی پھرنا ہے مدینہ شریف دے اندر گشت کرنی ہے باہر جنگلاں وچ پھرنا ہے کدی کدے پاسے ٹر پیا ہے کدی کدے پاسے ٹر پیا ہے حضرت عمر بن خطاب دی ہن گل سناون لگا میرا توجہ نال بول جا سبحان اللہ سونا فاروق اعظم عبد الرحمن بن عوف نبی پاک دے صحابی نوں نال لے کے عادت مبارک دے مطابق مدینہ شریف سے باہر نکلے ویکھیا ایں لگا باہر کیویں قافلہ جنگل وچ آیا پیا آ فرماندے نے یارا اساں چلیے قافلہ آئے انہاں نوں آکھاں گے تساں سو جاؤ اساں چوکیدارا کرنے آئے مت کوئی چور پہ جاوے چور پیندے تو نہیں سن کیونکہ ہاتھ کٹیندہ سی چور اتھے پیندے رہے جتھے پرچے کٹیندہ لے ہاتھ جتھے کچی جن چور کیوں آون پر مت کوئی دلیری کر بوے مت کوئی دلیری کر بوے حد و حد جاوے آ چلیے پیرا دے ہوگے حضرت عمر بن خطاب عبد الرحمن بن عوف نو نال لے کے پہنچ جاندے نے قافلے والے نو فرماندے نے تو سارا عمل سمو سا پہرا دینے ہن پہرا پہ دیندے نے پر جاگن دا بہانہ کی رکھے کھڑے نے نماز جمی پیے ادھروں یار دی عبادت ہو رہی ادھروں مال دی فالت ہو رہی آپ نماز نیتی کھڑے لے ادھروں قافلے دے وچوں ایک بال دے رومن دی آواز آئیے عمر بن خطاب نماز چھوٹی چکی تھی کیونکہ سنت رسول ہوئی ہے میرے مدینے دے تاجدار جب مدینے شریف دے وچوں کسے پاسے بال دے رون دی آواز سن دے سن حضور نماز چھوٹی کر کے سلام پھیر کے سیدھا جاندے سن خیر ہے کیوں کہ رون دے ہے جڑا بالاں دے رون دی آواز انج سنے نماز چھوٹی چکرے وہ وڈیاں نوں روندا کتھے ویکھے گا حضرت عمر بن خطاب نماز چھوٹی کر کے گئے ایک بی بی بال لے بیٹھی ہے آپ فرماندے نے بی بی بال نوں چپ کرا چپ کرایا آپ واپس آئے مڑ نماز چلی تھی پھر بال روئے نہ پھر جاندے نے تینوں آکھیا چپ کرا اس پھر چپ کرایا مڑا کے نماز نہیں تھی تیسری بار گئے روندا ویکھیا نماز چھوٹی کر کے پہنچے فرمایا مائی تینوں حیا نہیں آوندی کیویں دی ماں ہے بال بچارے نوں پروانی ہے تیرے ورگی ماں نہ آئی ہوے چنگی مائی اگوں بولی آندی چپ کر مینوں جھڑکا نہ پا میں جان کے پروانی آندا دودھ چھڑائی بیٹھی ہاں حضرت عمر فرمان نے کیوں دودھ چھڑائی بیٹھی ہے بی بی اگوں عرض کردی ہے میں سنیا وے عمر نے انہاں بالاں دا خرچہ لائے جڑے دودھ چھڈ جاندے نے دودھ پیندیاں دا نہیں لایا اساں دا گھر دا خرچہ پورا نہیں ہوندا میں جان کے دودھ چھڑائی بیٹھی ہاں تاکہ عمر نوں پتہ لگے انہاں دا وی خرچہ لا چھوڑے انہاں دا خرچہ لاوے ساڈا گھر دا خرچہ پورا ہوے حضرت عمر اتھوں واپس آ گئے روندے لگے آئے صبح ہو گئی سی نماز سویرے دی مدینے پڑھائی نماز دے وچ ڈھائی نکل گئیاں چیخا پا مار دے حضرت عمر چیخیا جدوں سلام پھیرے فرماندے نے خطاب دے پترا پتہ نہیں مسلماناں دے کنے بال تو مار چھڈے او سن کنے بال مار چھڈے نہیں آ فرماندے نے کاغذ لے آندے گئے فرمایا لکھو سارے بال دودھ پیندا ہوے بھاوے دودھ چھڈیا ہوے سارے دا خرچہ عمر دا خزانہ دے گا توجہ ہے ذرا بولو چا سبحان اللہ فرمایا بھاویں دودھ پیندا ہوے بھاویں دودھ چھڈیا ہوے ہر ایک بال دا خرچہ عمر خزانے وچوں دے گا اس دن تو خرچہ لگ گیا جیڑیاں عورتاں لاوارث ہوندیاں سن شوہر کوئی نہیں باپ کوئی نہیں بھرا کوئی نہیں مامے کوئی نہیں کمان والا کوئی نہیں اونوں کماون واسطے نہیں سی بھیجیا جاندا کیونکہ عورت کماوے عزت نہیں بچا سکدی حضرت عمر نے خزانے وچ وظیفہ رکھیا ہویا سی حکومت دا عملہ خرچہ چکدا سی بی بی نو جا بوہے تے پیش کردا سی او بھی کوئی قوم ہے جڑی اپنی دھی بہن لا وارث نو کھوا نہ سکی کادی قوم جڑی آکھے جا آپ ہی کما کے لے آؤ او قوم مر جاوے ان دی نسل نہ ودے جس قوم دے اندر اپنی دھی بہن دی غیرت نہ ہوے قسم خدا دی کر کے اللہ توجہ جڑے بابے بڑھے جنہاں دا وارث کو نہیں سی ہوندا انہاں دا خرچہ وی حضرت عمر دا خزانہ دیندا سی اور اگلی گل سن جڑا قرض دین والا قرض دین والا قرضدار بندہ مردا سی وراثت کوئی نہیں چھڈ گیا جد نال قرضہ ادا ہوئے حکومت اپنے خزانے وچوں قرضہ ادا کردی سی کیوں میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا بندہ مر جاوے ہوئے مقروض جے وراثت چھڈ گیا او دی وراثت وچوں ادا کرو جدا نہیں کچھ رہا میں محمد لامینا اے رحمت اللہ العالمین تیری رحمت تو صدقے وہ ستیا ذرا اچھی چا بول سبحان اللہ او ستیا تو جاگدا ہوندا کافر تھاؤں جاندے نہ سنی اے شرح محمدی نہ کوئی پتہ ہے نہ کوئی پہ وستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ سونا عمر بن خطاب توجہ کرزا خزانہ ادا کرے گا حضرت عمر فرماندے سن اینی فکر رکھنی فرماندے سن دریائے فرات دے کنارے بکری دے پیاسی مری قیامت والے دن حساب عمر نو دینا پینا ہے جڑا جانوراں دے حساب دین دا خیال رکھے او بندیاں دا حساب کیوں نہ پورا کرے گا او سمجھ آئی نہیں قسم خدا دی کر کے آنا جڑے جڑے سورج بھج بھج کے حکومت کروڑا روپئے لاندے نے ایم پی اے بنتے ہیں ایم این اے پہ بنتے ناظم پہ بنتے ہیں فلان پہ بنتے ہیں انہوں پتا کو نہیں سڈے اگے بڑھنا کی حضرت عمر بن خطاب آخر وقت لے ادھی دنیا دے اندر ایک بندہ زکات لین دے قابل نہیں چھڈیا جدو کوئی زکات دین جاندا سی اگلا آخدا سی سنگیاں میرے کول رب دا دتا بتھیرا ہے میں لیندا نہیں ادھی دنیا دے اتے تیرا ڈیڑھ گٹھ دا پاکستان ہے وہ جی سامنے ایمان کیا ایم ایس آسیا بیرسٹر ایٹ لا لا بیرسٹر لا دا مطلب جان دیو نہیں لا میں صحیح وال گیا اتے ایک مدرسہ تو اندر اگے لکھا کہڑا فریدیا لا کالج میرا ہاسا نکل گیا میں کہ بابا فرید بھی آندا ہونا واہ واہ یزید واہ واہ یزید واہ یہ فرید تے لا لا یہودیاں دا ہے فرید دا لا نال کی تعلق ہے فرید تے محمد مصطفیٰ دا ہے فرید دا قرآن لا نہیں توجہ نہیں ہو فرمائی عمر پر پتہ نہیں اتے کیویں خضر دے کپڑے پا کے ڈاکو پھر دے نے خضر دے کپڑے پا کے سا ڈاکو پھر دے نے ہر شکل ویکھ کے نہ بھول جاوی ہر پیر دا نام سن کے نہ ڈل جاوی قسم خدا دی توجہ نال بول سبحان اللہ تا ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے سناواں اقبال فرماؤندا ہے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد ظاہو جڑے اج دے پیر صاحبزادے بیٹھے نہیں اے وراثت مسند ارشاد تے بیٹھے نہیں اے کان جڑے شاہیناں تے عقاباں دے آشیانے دے اوتے بیٹھے نے کینے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من میں اینی گل چکراں تے آکھن گے وابی ہو گیا چشتی پیران دے خلاف ہی بولی جان دیا وے تے علامہ بولیا تے وہ مفکر ہے ایویں نہیں بھائی پر وہ سچ بولیا ہے وہ پیران دے خلاف نہیں بولیا خنزیران دے خلاف بولیا ہاں دنیا کا طالب پیر نہیں ہوتا انگریزوں کا ٹٹو پیر نہیں ہوتا پیر ہوتا ہے مہر علی جیسا پیر ہوتا ہے میاں شیر ربانی جیسا شیر ربانی سرکار دے کولے کایا مولوی وہ سرد کیتی حضور میں مولوی فاضل جویں اج کل عربی فاضل ہوندا ہے نا ایویں اس لیے ہوندا سی مولوی فاضل انگریزاں دا دور سی اس آخیا جی میں مولوی فاضل دا امتحان دینا چاہنا جناب کو اجازت لین آیا آپ او دا مقصد سی کہ پھر ملازمت لواں گا تے وچ لگاں گا آپ فرماندے نے بیلیا چوڑا بننا نہیں اس آخیا سہی میں چوڑا نہیں بننا ملازم بننا ہے آپ فرماندے نے خیالی پلا نہیں پکدے وہ جدوں چوڑیاں وچ جاوے گا انہاں دی ملازمت کرے گا انہاں والے کپڑے پائے گا انہاں والی بولی بولے گا انہاں دا سارے کام کرے گا تے چوڑا تے آپے بن جاوے گا تے میاں فقیر سی اللہ دا کامل انہاں نصیحت جو کیتی اینی لفظ اینی گل نال انہیں توبہ چا کیتی کہن لگا حضور معافی منگنا میں ہن اس پاسے نہیں جاواں گا او میں کہیا الحمدللہ جویں او مولوی فاضل انگریز نصاب چا بناوے مولوی فاضل دا تے میاں صاحب فرماون چوڑا بنسے تے چشتی وی اے ہوئی کو جاندے سبحان اللہ میں بھی اے وی آنا میں بھی توبہ کرانا سکول دے وچ لاندا نہیں پیر ہوتا ہے میاں شیر ربانی جیسا شیر ربانی سرکار دے کولے کایا مولوی او سرد کیتی حضور میں مولوی فاضل جنہیں آج کل عربی فاضل ہوندا ہے نا ایویں اس لیے ہوندا سی مولوی فاضل انگریزاں دا دور سی او دا کہ جی میں مولوی فاضل دا امتحان دینا چاہنا جناب کو اجازت لین آیا آپ او دا مقصد سی کہ پھر ملازمت لواں گا تے وچ لگاں گا آپ فرماندے نے بیلیا چوڑا بننا نہیں اس آخیا سی میں چوڑا نہیں بننا ملازم بننا ہے آپ فرماندے نے خیالی پلا نہیں پکدے او جدوں چوڑیاں وچ جاویں گا انہاں دی ملازمت کرے گا انہاں والے کپڑے پائے گا انہاں والی بولی بولے گا انہاں دا سارے کام کرے گا تے چوڑا تے آپے بن جاوے گا تے میاں فقیر سی اللہ دا کامل انہاں نصیحت جو کیتی اینی لفظ اینی گل نال انہیں توبہ چا کیتی کہن لگا حضور معافی منگنا میں ہن اس پاسے نہیں جاواں گا او میں کہیا الحمدللہ جویں او مولوی فاضل انگریز نصاب چا بناوے مولوی فاضل دا تے میاں صاحب فرماون چوڑا بنسے تے چشتی وی اے ہوئی کو جاندے میں بھی اے وی آنا میں بھی توبہ کرانا سکول دے وچ لاندا نہیں سکولیاں نو کڈ توبہ کرانا تاکہ اللہ دے ولیاں دی سنت ادا ہوے اور حوالہ سن کتاب کیڑی خطبات شیر ربانی میرے کول موجود ہے اگر حوالہ میرے موضوع آیا پیا ہے انگریزی تعلیم علماء و مشائخ کی نظر میں میں عرب دے عجم ہندوستان تے عرب دے 150 سال دے علماء مشائخ 150 سال تو علماء مشائخ دے حوالے کڈ کڈ ثابت کیتا ہے کہ چشتی اکیلا نہیں یہ جتنا پہلے بزرگ گزرے ہیں یہ سب چشتی کے ساتھ ہیں او سن کے ویکھو کنا تے واگا میں تھٹیاں کنا تے واگا تھٹیاں او پورے چیلنج نال گل کیتا سب کچھ شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ جنا جس مرد خدا عرب دے سن جنا دیاں کتاباں حجت اللہ للعالمین فی معجزات سید المرسلین جامع کرامات الاولیاء اور جناب اس طرح دیاں دیگر کتاباں جواہر البحار اس مرد خدا نے سکولاں دے خلاف عربی اچ کتاب لکھی ہے میں اس دے حوالے پیش کیتے میرے کول موجود ہے پھر اس دا میں اردو اچ ترجمہ کرایا اور ترجمہ کرا کے تے ہن چھپوانا پیاواں تہاڈے کول آ جاسی انشاءاللہ العزیز او جتھے ایڈے ایڈے امام دس رہے نے کہ یہودیت تے ظلم تے کفر تے سارا کو جو لفظ میں بولنا اگر اس کتاب اچ تساں نہ پڑھو تے مجرم میں تے جے او پڑھو تے سمجھ لو حق دارا اے ہوئی اے جڑا اے ناچیز دسدا پھردا وے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او سمجھ آئی کوئی نہ ترا توجہ نال بول سبحان اللہ خیر سجنا میں گل لگے وڈھاواں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ صدقے جاواں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا عدل و انصاف والا پھر بھی حکومت دا کم اوکھا کڈا وے آپ سرکار نو آپ دے بیٹے نے ایک سال بعد وصال تو ایک روایت تے چاہندا ہے حضرت عباس جڑے حضرت پاک نبی سرور دے چاچا پاک سن انہاں نے ایک سال تو بعد آپ دے وصال تو بعد خواب وچ ویکھیا آپ کو منگدے ہوندے سن مولا مینوں عمر تے ملا وصال تے ہو گیا وے پر ساڈا سنگی ملا دے حضرت عباس خواب دے اندر ویکھیا ایک سال وصال ہون تو بعد ویکھیا حضرت عمر بن خطاب دے متھے تے پسینے حضرت عباس پوچھدے نے حضور خیر کی بنیا وے آپ فرما دے سال ہو جائے حساب دین دیو اج فارغ ہو کے آیا وا جے رب غفور رحیم نہ ہوندا عمر برباد ہو جانا سی بھج بھج بھج بھج اساں ظالماں نو کی پتہ اسا کی کر بیٹھے اپنی جان تے ظلم عمر بن خطاب فرمایا ایک سال ہو گیا حضور دی امت دا حساب دین دے مڑ وی جے رب غفور نہ ہوندا میں برباد ہو جاؤں اس مہربانی کیتی ہے حساب وچ کامیاب ہو گیا ہائے ہائے آکھو مرو سبحان اللہ سبحان اللہ رجیندے جیندے بولو سبحان اللہ او سجنا صدکے جاواں ایمان نال درس او عمر پاک دیاں گلاں سنائیاں ہن اے درس 56 سال ہو گیا 57 سانو اس ملک وچ رہندیاں ذرا دسیا جے تواڈے بالاں دا خرچہ کنا ہوندا ہے خزانے وچوں کیوں بھئی حکومت کنا خرچہ دیندی ہے تانوں ملا عمر تے ملا وصال تے ہو گیا وے پر ساڈا سنگی ملا دے حضرت عباس خواب دے اندر ویکھیا ایک سال وصال ہون تو بعد ویکھیا حضرت عمر بن خطاب دے متھے تے پسینے حضرت عباس پوچھدے نے حضور خیر کی بنیا وے آپ فرما دے لے سال ہو جائے حساب دین دیو اج فارغ ہو کے آیا وا جے رب غفور رحیم نہ ہوندا عمر برباد ہو جانا سی سبحان اللہ بھج بھج بھج اساں ظالماں نو کی پتہ اسا کی کر بیٹھے اپنی جان تے ظلم عمر بن خطاب فرمایا ایک سال ہو گیا حضور دی امت دا حساب دین دے مڑ وی جے رب غفور نہ ہوندا میں برباد ہو جاؤں اس مہربانی کیتی ہے حساب وچ کامیاب ہو گیا ہائے ہائے آکھو مرو سبحان اللہ سبحان جیندے جیندے بولو سبحان اللہ او سجنا صدکے جاواں ایمان نال درس او عمر پاک دیاں گلاں سنائیاں ہن اے درس 56 سال ہو گیا 57 سانو اس ملک وچ رہندیاں ذرا دسیا جے تواڈے بالاں دا خرچہ کنا ہوندا ہے خزانے وچوں کیوں بھئی حکومت کنا خرچہ دیندی ہے تانوں واہ واہ لٹے رہے ہو واہ سیانے آندے نے نا گدڑ بٹھاؤ نا خربوجیاں دے رکھے تے مڑ ولہ ہی لبدی ہیں اوے ایڈے لانتی جو جڑے بل آندے پے نا بل انہا بلان دے اتے لکھیا ہوں دا ہے 25 روپے ٹی وی ٹیکس وہ مسجد نمی ہوں گا ہے لکھ لانا تے ہو جی حکومتان تے یہ جہ حکومت شامل ہونے والے بال بھی سڑے پے ایک بادشاہ سی ایویں دا ظالم وہ پیا جاوے شکار تے بڈھی ایک ویکھی بی بی مائی بڈھڑی وہ چرخا پہ کتے تے گالا پہ کڈے بادشاہ نے اس آخیا وہ مائی وہ تینوں ہزار نہیں آتی چرخا کتدی چرخا ہے گالا مینو کڈنی ہے اس آخیا چکو یہ اندر کرو مائی کہن لگی کنو کنو اندر کرے گا یہ جتھے کوئی بیٹھا ہو سی تینوں گالا ہی کٹتی اندر ہون اندر کرن نال گالا تو نہیں بچ سکنا یہ ہور کھاویں گا جے گالا تو بچنا چاہنا ہے تے ہر ایک نال انصاف چکر ہر دعا دے سی توجہ نہیں ہو فرمائی ہو یار ذرا کھچو مرو سبحان اللہ او سجنا صدکے جاواں ایڈے لچے کمینے ایڈے بھوکھے ننگے جڑے خدا دے گھر نو 25 روپے ٹیکس لاون ٹی وی دا تہاڈی مسجد تے ٹی وی چلدا ہے اور اگلے دن میں تقریر کر رہا تھا سہج پال وڈا ایئرپورٹ جڑا نواں نہیں بنیا لاہور والا اون دے نال سہج پال پنڈ بالکل سامنے مطلب سڑک دے نال ہی اوتھے ایک بابا جا کھلوتا سی تقریر وچ افسر ریٹائر تھی ریٹائر افسر کی گلیں سنیا انہوں دل تے چوٹاں بجدیا رہی وہ میں جب یہ گل کی انہیں آخیا جی گرجیاں نو بل نہیں جانا مسیتا میرا ربا وہ میرا ربا یعنی سکول اتھے تک تے لے گیا اس قوم نو کہ اج گرجیاں دا محافظ ہے خدا دی مسجد دا قاتل ہے جنوں گرجے نال پیار تے خدا دے گھر نال دشمنی ہووے او تواڈے نزدیک چوڑا ہے یا مسلمان ہے سچی بولیا جی میں چلو یار میں برا مولوی برے نے خدا تے برا نہیں خدا دا گھر تے برا نہیں ہیں گرجا چنگا ہے یا خدا دا گھر چنگا ہے او بولو اے او باقی دیاں گلاں چھڈو فلمی کنجر جان دے جے اے فلماں بناون والے انہاں والے ٹیکس نہیں جاندے انہاں والے کی جاندا ہے الٹا خزانے دے وچوں بجٹ جاندا ہے جڑا ملک دا خزانہ ہوندا ہے نا تے بجٹ ہوندا ہے سال دا پاس اس بجٹ دے وچوں حصہ رکھیا جاندا ہے فلم انڈسٹری کے لیے سبحان فلم انڈسٹری کینوں آندے نے انڈسٹری کا کی مطلب ہوتا ہے اچھا فیکٹری ہیں تو پردے بن دن تے فلمیں کی بن دن یہ دا مطلب ہے وہ کنجر بناون دی فیکٹری ہے نا انہاں دے لفظ پہ دستے نا فلم اور پھر ایک بورڈ ہوندا ہے انہوں آندے نے سنسر بورڈ لکھیا ہوندا ہے سنسر بورڈ کی اجازت کے بعد ریلیز کی جائے گی ایک ملہ گزریا دیوبندیاں دا کوثر نیازی مر گیا وزیر بھی رہا سی جان دیو وہ فلم سنسر بورڈ دا رکن سی یعنی وہ بورڈ ایک بنیا بھی جیڑی فلم بنے نا پالوں وہ ویخ دے وہ ویخ کے وہ آدھے بھی آ شرح جائز جنوں وہ آخن گے جائز وہ چلے گی جنوں آخن گے ہالے اندر اندر ہالے تسان ویکو نا ہالے اینا معاشرہ ترقی یافتہ نہیں بنیا اندر اندر تسان ذرا چوکھی ننگی کر چڈی اے نہیں اس کی جاری یہ ایتھوں تک تے ایتھوں تک تے سارا کچھ کھلے کھاتے یہ اجازت ہے ہوں جنا لانتیاں دی شرع دے اندر اینا کچھ جائز ہووے تے آکھن چلاؤ اب ٹھیک ہے اینا دے نال دا کوئی کافر ہو سی دنیا چ میں کیڑا کیڑا کی بیان کی کرا ایمان نال وقت مک جاندہ ہے زندگیاں مک جاندیاں ہیں پر اس معاشرے جو یہودی بنا چھڑے نے اندیاں پلیتیاں ظلم جرم خرابیاں نہیں مک دیاں ان ایک گٹر دے کیڑے پیدا ہو چکے نے کہ کس کس کیڑے دی بندہ ایتھے تعریف کرے اور سمجھ آئی کوئی نہ ہوں سن سد کے جا دفے گل یہ دفے کیا تو اتے پہنچے پے حضرت جی جڑا یہ کباڑا ساڈا ہویا پیا نا یہ دفاع کیتیا ہویا ہے ہائے تاں تے اساں قرآن دے دشمن ہے قرآن دے دوست نہیں اسلام دا پہلا فرضی عالم دا اے وے کہ پہلو کفر دے خلاف بولے پھر برائی دے خلاف بولے جدو کفر برائی دے خلاف بول کے قوم چوں ایک کڈھا لوے پھر انہاں نوں نیکی دی رغبت دے سبحان اللہ بے شک ادھر ویکھو اب کی میرے ہاتھ وچ ایدے وچ گند پیا ہوئے پخانا کوئی شے پاؤ گے جے پاؤ تے کی بنسی یہ مطلب ہے پہلو صفائی بعد کو شفائی دی سجنا تھا اس قوم دے اندر یہودی گندی پا چھڈیا کفر دے بےمانی بغیرتی دا چشتی پہلو صاف کردا ہے جدو صفائی ہو جاوے گی پھر محبت رسول بیان کرن دی لوڑ نہیں پھر آپ ہی دیوانے بن دے جاون گے ساڈا پیر باہو بھی بولے سناوا پیر باہو فرماندا نال کل سنگی یارا سنگ نہ کریے اتے کل نو لاج نہ لائیے بھڑیا دے نال یاری لاویں گا اپنی جد نو لیکا لواویں گا. اج جد نو لیکا لا بیٹھے قسم خدا دی کر کے آلا جدی وفاداری گرجیا نال سکھاں تے ہندوواں تے کافراں انگریزاں یہودیاں چوڑیاں نال ہوے اللہ دے گھر تے دین بدر سے قرآن نال دشمنی ہوے او لاکھ کلمہ پڑھے سور مسلمان نہیں ہو سکدا. مسلمان وہی ہے جدا کافراں گرجیا کفر دے نال دشمنی ہوے وفاداری محمد دے دین دے نال ہوے. ایڈا ظلم کفر ایڈی لعنت تو حالے آنا ساڈے تے مسلمان بیٹھے نے اور سارا سوراں میں ایک ہن قانون تو پہلو ہی سوراں میں یہودیاں دا قانون ہے. میں اور سور نو کچھ نہیں آندا, میں قانون تے نظام تے پہ بولنا. ہم چہرے نہیں دیکھتے, ہم نظام دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, جی نظام میں ہوئی ہے تو پاویں ایڈی داڑھی والا آ بھاوے تے پاویں اکے ہر شال صاف والا آ بھاوے, ساڈے نزدیک دوویں سور نے. کیوں؟ دیگ سور دی پکی ہوئے ونڈن والا, بھاویں چوڑا ہوئے تے بھاویں مسلا ہوئے. جنو کھواسی ہے ہم ہی کھواسی, کیا خیال؟ ہم کہتے ہیں دیگ حلال کی پکنی چاہیے, پھر اتنے ونڈن والا بھی مسلمان ہوئے. جی اے نہیں چہرے بدلتے رہے, فلانا آ گیا تو فلانا آ گیا تو فلانا. قانون بنیا نواں ایک, رضامندی کا زنا جرم نہیں. آہا آیا نا, اور تھانیاں نو آرڈر آ گیا, سارا کچھ ہو گیا. اسمبلی پہلو بحث کیتی, ہاں کیا بھائی نہیں عورتوں کا حقوق ہے. اسمبلی والیاں اور حکومت والیاں آخیا ہماری عورتوں کے حقوق ہیں, لہذا اگر ہماری ماں, یہ میں تشریح کر رہا ہوں اس قانون دی, ہم حکومت والے آخیا بھی ساری ماں تے ساری بھن جن دے نال مرضی بیٹھی ہوے, جن دے نال مرضی ستی ہوے, بھاویں کھوتے نال ستی ہوے, تے اساں اونوں کچھ نہیں آکھنا بھی تو کون ہے تے کی پیا کرنا. اساں اپنی ماں نوں پچھنا تو راضی ہے؟ جے سانو اماں آکھیا میں ٹھیک ہاں میں راضی ہاں, تے اساں آکھاں گے اماں موجا لے ماں. اے قانون لکھ لانت, یہ دلے سارے مر جاتے, چنگا نہیں تھی. سنو اے سنو مرو, او خدا دا بندہ کیڑی گل میں چھڈا تے کیڑی بیان کراں. اس قوم تے جنا وین کراں اُنہ تھوڑا ہے, میں ساری رات رواں بیٹھا تھوڑا ہے. جیڑی قوم دے رہبر اس درجے دے دلے بن جان کہ آکھن اپنے آپ قانون بناون کہ ساڈی ماں بھن پاویں کھوتے نال ستی ہوے تے سانو غصہ نہیں, اساں ماں نوں پچھنا ہے تے بھن نوں پچھنا ہے جے راضی ہے تے موجاں لوے. تے ایمان نال دس ہوئے اساں نبی سونے نوں منہ کی وکھان, ساڈے نال دا ملک جگ وچ کافر ہو سی. اسا ہی ووٹ دینے ہاں, اسا ہی بنانے ہاں, اسا ہی اتنے سوراں نوں لے جانے ہاں. کیا خیال ہے ساڈی نسل ہے جڑی فوج وچ, ساڈی نسل ہے پولیس وچ, باہروں تو تھوڑے آئے ساڈے نے نا. اگوں جڑے نہیں حالے بھرتی ہوئے انہاں دی کوشش ہے, جڑے پڑھدے پئے نویں, جڑے حالے بندے پئے انگریزی چوچے, انہاں دی کوشش ہے اساں وچ بھرتی ہوئی ہے. ہاں جی کی مطلب؟ اگلے انج دا قانون بنائی کھڑے ہن, ایمان نال دس بناون والے کافر, چلاون والے کافر نہیں, زنا بھاوے رضا مندی دا ہوئے تے بھاوے جبر دا ہوئے تے بھاوے اکراہ دا ہوئے تے بھاوے جیویں دا مرضی ہوئے زنا حرام ہے جڑا اینو جائز آکھے قانون ہے اے جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں وہ کافر مرتدہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور رن رکھدا ہے طلاق کے نسل حرام دی جمنی ہے کعبے تے جاوے گا کعبہ لعنت پاوے گا نبی تے روضہ تے جاوے گا نبی رب نبی سونا لعنت پاوے گا طواف کرے گا تے طواف نوں لعنت پاوے گا جے صفا مروہ دی پہاڑی تے چڑھے گا تے تھلےوں لعنت اوتوں لعنت ہر پاسوں نوں او سور کا دا مسلمان دی ہر شک کوئی شک قبول ہوندی ہے کافر دی کیڑی شک قبول ہوے کافر ایڈا سخت جڑا رب دے قران دے مقابلے ایڈے کفر دے قانون چلاوے بناوے او ایمان نال دس ہن او انج دے جتھے ہون حالات مسلمان کتھوں رہن گے آ تینوں سناواں عمر دی غیرت گل کر کے مکا چھڈا توجہ نال بول سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب عادت شریف دے مطابق مدینے دے بازار پھر رہے سن رات دا ویلے ایک عورت نے شیر پڑیا گھر دے وچوں جس دا مطلب بندا سی حل جس دا مطلب بندا سی کیا مینوں شراب پیون دا راہ ملنا ہے نصر بن حجاج دے ملن دی ملاقات دی کدی مینوں وی جناب جی ہن فرصت مل جانی ہے کہ نہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اے شعر سنیا اوتھے پیچھے ہٹ آئے سویر ہوئی اپنے عملے نو بلایا فرمایا پتا کرو نصر کون ہے جدا راتی عورت نہ پلندی سی نصر بلایا گیا بنو سلیم قبیلے دا بندہ سی حضرت عمر نے ویکھیا سر ننگا کھولی پھردا ہے وال بڑے سونے سن متھے تے لٹکائی پھردا ہے حضرت عمر نے فرمایا اے وال پیچھے ہٹاؤ وال پیچھے ہٹائے گئے خوبصورتی ہور ود گئی متھا نکلیا دودھ ورگا چٹا حضرت عمر نے فرمایا وال کٹ دیو تاکہ سادگی آوے فیشن مکے سادگی آوے مسلمان دی تھی بھین دی آنکھ خراب نہ ہوئے جدو وال منے گئے وہ سنہور ودیا فرمایا پگ رکھوئے دے سر دے پگ رکھی گئی وہ سنہور ود گیا آپ فرما دے لے واللہ لا یساکنونی بلد فرمایا خبر اللہ دی قسم ہے جس شہر وچ میں رہنا ہوں اس شہر وچ تو نہیں رہ سکنا وے کیونکہ تینوں ایک وارا نگاہ وے کہ مسلمان دی عزت ایک خراب ہوئی میں رات شیر سنیا تیرے نال شیر پہ پڑدی سی خبردار ملک بدر کر دیتا ہے اتھوں کڈیا بصرے وال پہنچیا بصرے وال اتھے سارا کچھ اتھے کلا کرے اتنوں پچھوں عورت نوں سویرے پتہ لگ گئے عمر نوں خبر ہو گئی عمر عمر دا نام سن کے عمر دی حیبت سن کے عورت اپنی اصلاح حاکم ہوے جڑا ایک دھی دے منہ دے وچوں غلط لفظ سن کے گوارا نہ کرے اینی سختی کرے تے پھر کیوں مسلماناں دی عزت خراب ہو جاوے جڑے دلے ہون ہی انج دے جڑے آکھن اپنیاں نوں وی ننگا کرن تے نچاون تے ٹیکسیاں چلاون تے آکھن تے بلکہ جناب انہاں نوں کرکٹ تے میلے تے انگریزاں نوں دین تے سامنے تے پونا پاونے ہیں پونے تو ہاٹ باٹ تے دھی بہن دا پونا ملا چھڈیا یہودی نے ہاٹ باٹ بنا دتا ہے روٹی واسطے پھلکا جویں پکیا ہے اوویں رہے تے دھی بہن نہ رہے او پردہ کتھے گیا قوم دا اگا اگو رنا جیاں لانتی بن گئی ہیں انہوں نے پردے دا چاکھو کترا کھانا خراب ہو گیا پتہ نہیں کہڑے مولوی دے ہاتھ چڑھ گئے اسی آزاد نہ ہوئیے پھٹے لانت انج دی رن کل دی مردی اج مر جاوے وہ رن نہیں کھوتی ہے جڑی پردے تو بھجے قسم قرآن دی کر کے انہوں پتہ ہے انہوں قدر ہی کو نہیں انہوں آنکھ مر رہے ہیں ہر قیمتی شے لکائی جاندی گوبر روڑیاں تے ہوندا ہے سونا پیٹیاں وچ ہوندا مرے یہودی تینوں گوبر سکول گوبر آنگو پیا بناندا رلدی پھرنی اسلام آندا سونے آنگو تینوں چھپاواں سونے عورتیں آئی جے دے اندر حیا اندروں بولے او دا اندر بولے میں چھپا غیراں تو انہوں عورت نہ سمجھیو کھوتی ہے جنہوں مرد آکھے لک پردہ کر گھر بیٹھ وہ آکھے میں نہیں لک دی انہوں عورت نہ سمجھی مشکات دی حدیث پاک اما عائشہ صدیقہ فرماؤں دیاں نے جدو میرے گھر دے اندر جڑا روضہ رسول ہے اج اے اما عائشہ پاک دا حجرہ ہے ایتھے ہی سونے نبی وصال فرمایا ہے اوتھے ہی دفنایا گیا ہے اما عائشہ فرماندیاں نے جدوں میرے گھر دے اندر نبی پاک دفن ہوئے نے میں بغیر پردہ کرن تو آندی ساں میں سوچ دی ساں میرے شوہر نے جدو ابو بکر دفن ہوئے میں بغیر پردے تو آن دی ساں میں سوچ دی ساں میرا باپ جدو عمر دفن ہوئے نے میں پردہ لے کے آن دی ساں میں نو عمر تو حیاء ہوں گا سی دفن ہویا قبر دے پر عمرو سی جن تو پردے دا حکم آیا حالانکہ ہووے بھی صحابی ہووے بھی رشتہ دار جویں اما عائشہ پاک نبی دی گھر والیاں نے ایویں حضرت عمر دی بیٹی وی تے حضور دی تے کی لگیاں ہے رشتہ لیکن او قرآن جو آیا کھڑا ہے اذا سألتموہن متاعا فسألوہن من وراء حجاب قبر شریف تو پردہ پیاؤں امرے اسلام ایڈا حیال مادر ملت اسلامیاں دی گل پہ تھوڑا اج سکول والے کمینے مادر ملت کینو آکی کھڑے نے جدا چاٹا کھلیا کھانگڑ بڈھی گھوڑی تے لال لگام کدی کھتریاں نال بیٹھی فوٹو کدی انگریزاں نال بیٹھی تے بھرا وی ایڈا بغیرت بھن نو نال بٹھا کے تے فوٹو لواندا سی انگریزاں دے وچ خسرا نام مرا اے بابا اے قوم ڈوب مرے ہو جا بابا اے وکیل سی کوئی ہمارا بابا نہیں ہے انہی دے بابے عمر تے قوم تر گئی بابے چ غیرت نہ اسی دے پتراں چ کتھوں سی مادر ملت نہیں ہے مادر ذلت ای جدی فوٹو نوں سر ننگے دا جھاٹا کھلیا جگ ویکھے اے مادر ذلت اے مادر علت اے مادر ملت اسلامی آئے ہیں جی نہیں مادر ملت خدیجہ کبرا یا سیدہ عائشہ ہے ان دی ماں ہوئے تو نسل حیا والی کیوں نہ ہوئے عمر آنگو نسل غیرت والی کیوں نہ ہوئے یہودیاں جان کے اس قوم دی مادر ان دی بنائی ہاں سیانے آندے نے جویں دی ماں ہووے اوویں دی تھی ہوندی جب تیاں ویکھن گیاں ماں چاٹا کڈ کے تے چوک تے ٹنگی کھڑی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم